Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Ahzab suresinden başlayacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, Allah'tan sakın. İnkarcılara ve ikiyüzlülere uyma. Allah şüphesiz bilendir, hakimdir. Sana Rabbinden vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Allah vekil olarak yeter. Allah insanın içine iki kalp koymamıştır. Allah zihar yapmanız suretiyle eşlerinizi anneleriniz gibi yaratmamıştır. Evlatlarınızı da öz oğullarınız gibi saymanızı meşru kılmamıştır. Bunlar için dillerinize doladığınız boş sözlerdir. Allah gerçeği söylemektedir. Doğru yola o eriştirir. Evlatlıkları babalarına nispet edin. Bu Allah katında en doğru olandır. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşi ve dostlarınız olarak kabul edin. İçinizden kast ederek yaptıklarınız bir yana, yanılmalarınızda size bir sorumluluk yoktur. Allah bağışlar ve merhamet eder. Müminlerin peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir. Onun eşleri onların anneleridir. Akraba olanlar, miras hukukunda Allah'ın kitabında birbirlerine müminler ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza yapacağınız uygun bir vasiyet bunun dışındadır. Bu kitapta yazılı bulunmaktadır. Peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sağlam bir söz almışızdır. Allah doğrulardan doğruluklarını sormak ve inkarcılara can yakıcı azap hazırlamak için bunu yapmıştır. Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini anın. Üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görüyordu. Onlar size yukarınızdan ve aşağınızdan gelmişlerdi. Gözlerde dönmüştü. Yürekler ağızlara gelmişti. Allah için çeşitli tahminlerde bulunuyordu. İşte orada insanlar denenmiş ve çok şiddetli sarsıntıya uğratılmışlardı. İkiyüzler ve kalplerinde hastalık olanlar, Allah ve peygamberi bize sadece kuru vaatlerde bulundular diyorlardı. İçlerinden bir takımı, ey Medineliler, tutunacak yeriniz yok, geri dönün demişti. İçlerinden bir topluluk da peygamberden, evlerimiz düşmana açıktır diyerek izin istemişlerdi. Oysa evleri açık değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin etrafından üzerlerine varılmış olsa, sonra da kendilerinden fitne çıkarmaları istense, hemen buna girişip derhal yapmaktan geri kalmazlar. Andolsun ki, daha önce sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz sorulacaktır. De ki, eğer ölümden yahut öldürülmekten kaçıyorsanız, bilin ki kaçmak size fayda vermeyecektir. Kaçsanız bile az bir zamandan fazla yaşatılmazsınız. Peki, Allah size bir kötülük dilese veya bir rahmet istese ona karşı kim sizi koruyabilir? Allah'tan başka dost ve yardımcı da bulamazsın. Allah içinizden sizi alıkoyanları size Allah'ın yardımını kıskanarak kardeşlerine bize gelin, zorlanmadıkça savaşa gitmeyin diyenleri bilir. Kalplerine korku gelince ölüm baygınlığı geçiren kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korkuları gidince iyiliğinize olanı çekemeyip sivri dilleriyle sizi incitirler. Bunlar inanmamışlardır. Allah bu sebeple işlerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah için kolaydır. Bunlar düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Bu birlikler tekrar gelmiş olsalardı kendileri çöllerde bedevilerin yanında bulunup sadece sizin haberlerinizi sormayı dilerlerdi. Aranızda olsalar ancak pek az savaşırlardı. Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. İnananlar düşman birliklerini gördükleri zaman işte bu Allah ve peygamberinin bize vaat ettiğidir. Allah ve peygamberi doğru söylemiştir dediler. Bu onların ancak imanını ve teslimiyetlerini artırır. İnananlardan Allah'a verdiği sözü yerine getiren adamlar vardır. Kimi bu uğurda canını vermiş, kimi de beklemektedir. sözlerini hiç değiştirmemişlerdir. Bu sebeple Allah doğruları, doğrulukları ile mükafatlandırır. İkiyüzleri de dilerse azaplandırır veya tövbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Allah inkar edenleri kinleriyle geri çevirdi, bir hayra ulaşamadılar. Savaşta inananlara Allah'ın yardımı yetti. Allah kuvvetli olandır, güçlü olandır. Allah Kitab ehlinden, kafirleri destekleyenleri kalelerinden indirmiş, kalplerine korku salmıştı. Onların kimini öldürüyor, kimini de esir alıyordunuz. Yerlerini, yurtlarını, mallarını ve henüz ayağınızı dahi basmadığınız yerleri Allah size miras olarak verdi. Allah her şeye kadir olandır. Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle. Eğer dünya hayatını ve süslerini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle sizi salıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini, ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah içinizden iyi davrananlara büyük ecir hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları! Sizlerden biri açık bir hayasızlık yapacak olursa onun azabı iki kat olur. Bu Allah'a kolaydır. Sizlerden Allah'a ve peygamberine boyun eğip yararlı iş işleyenlere mükafatını iki kat veririz. Ona cömertçe rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları! Sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Allah'tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın. Yoksa kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler ümit eder. Daima ciddi ve ağırbaşlı söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Şüphesiz Allah sizden kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırda tutun. Şüphesiz Allah haberdar olandır, latif olandır. Doğrusu erkek ve kadın Müslümanlar, erkek ve kadın müminler, boyun eğen erkekler ve kadınlar, doğru sözlü erkekler ve kadınlar, sabırlı erkekler ve kadınlar, gönülden bağlanan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkek ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve kadınlar, işte bunların hepsine mağfiret ve büyük mükafat hazırlamışız. Allah ve peygamberi bir şeye hükmettiği zaman inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz. Allah'a ve peygambere baş kaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur. Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye eşini bırakma, Allah'tan sakın diyor. Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun. İnsanlardan çekiniyordun. Oysa Allah'tan çekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd eşiyle ilgisini kestiğinde onu seninle evlendirdik ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla evlenmek konusunda müminlere bir sorumluluk olmadığı bilinsin. Allah'ın buyruğu yerine gelecektir. Allah'ın peygambere farz kıldığı şeylerde ona bir güçlük yoktur. Bu Allah'ın öteden beri gelmiş geçmişlere uyguladığı yasasıdır. Allah'ın emri şüphesiz gereği gibi yerine gelecektir. Allah'ın göndermiş olduklarını tebliğ edenler Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Allah hesap gören olarak yeter. Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Ey inananlar! Allah'ı çok anın. Onu sabah akşam tesbih edin. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmetle istiğfar eden Allah ve melekleridir. İnananlara merhamet eden O'dur. Ona kavuştukları gün müminlere yapılacak dirlik temennileri selam demek olacaktır. Onlara cömertçe verilecek mükafat hazırlanmıştır. Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran, nurlandıran bir ışık olarak göndermişizdir. İnananlara Rablerinden büyük bir lütuf olduğunu müjdele. İnkarcılara iki yüzlere itaat etme. Eziyetlerine aldırma. Allah'a güven, güvenilecek olarak Allah yeter. Ey inananlar! Mümin kadınlarla nikahlanıp onları temasta bulundurmadan boşadığınızda artık onlar için size det saymaya lüzum yoktur. Kendilerine bağışta bulunarak onları güzellikle serbest bırakın. Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve peygamber nikahlanmayı dilediği takdirde müminlerden ayrı, sırf sana mahsus olmak üzere kendisinin mehrini peygambere hibe eden mümin kadını almayı helal kılmışızdır. Bir zorluğa uğramaman için müminlerin eşleri ve cariyeleri hakkında onların üzerine neyi farz kılmış olduğumuzu bildirmiştik. Allah bağışlandır, merhamet edendir. Bunlardan istediğini bırakır, istediğini yanına alabilirsin. Sırasını geri bırakmış olduklarından da arzu ettiğini yanına almanda sana bir sorumluluk yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasını, üzülmemelerini, hepsine verdiğin şeylere razı olmalarını daha iyi sağlar. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah bilendir, halim olandır. Bundan sonra sana hiçbir kadın, cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar hoşuna giderse gitsin, hiçbirini boşayıp başka bir eşle değiştirmen helal değildir. Allah her şeyi gözetmektedir ve inananlar. Peygamberin evlerine yemeğe çağrılmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin. Fakat davet edildiyseniz girin ve yemeği yiyince dağılın. Sohbet etmek için de girip oturmayın. Bu haliniz peygamberi üzüyor. O da size bir şey söylemeye çekiniyordu. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. Bu sayede sizin gönüllerinizde, onların gönülleri de daha tertemiz kalır. Bundan sonra ne Allah'ın peygamberini üzmeniz ne de onun eşlerini nikahlanmanız asla size caiz değildir. Doğrusu bu Allah katında büyük şeydir. Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah şüphesiz hepsini bilir. Onların babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, hizmetçi kadınları ve cariyeleri hakkında bir sorumluluğu yoktur. Allah'tan sakının çünkü Allah her şeye şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygamberi överler. Ey inananlar, siz de onu övün, ona salat ve selam getirin. Allah'ı ve peygamberini incitenlere Allah dünyada da ahirette de lanet eder. Onlara alçaltıcı bir azap hazırlar. İnanan erkek ve kadınları yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenler, şüphesiz iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş bunlar. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerini ve bundan dolayı incitilmemelerini daha iyi sağlar. Allah bağışlar ve merhamet eder. İkiyüzler kalplerinde fesat bulunanlar, şehirde bozguncu haberler yayarlar. Eğer bundan vazgeçmezlerse, andolsun ki seni onlarla mücadeleye davet ederiz. Sonra çevrende az bir zamandan fazla kalamazlar. Lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanır ve hem de öldürülürler. Allah'ın geçmişlere uyguladığı yasası budur. Ve Allah'ın yasasında bir değişme bulamaz. İnsanlar senden kıyametin zamanını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. Allah şüphesiz inkarcılara lanet etmiş ve onlara içinde sonsuz olarak temelli kalacakları çılgın alevli cehennemi hazırlamıştır. Onlar bir dost ve yardımcı bulamazlar. Yüzleri ateşte çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik derler. Rabbimiz biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik. Fakat onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanete uğrat derler. Ey inananlar! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Nitekim Allah onu söylediklerinden uzak tutmuştu. O Allah'ın katında değerli bir kişiydi. Ey inananlar! Allah'tan sakının. Dürüst söz söyleyin de Allah işlerinizi kendinize yararlı kılsın ve günahlarınızı size bağışlasın. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse şüphesiz büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Doğrusu biz sorumluluğu göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahil. Bunun sonucu olarak Allah İki yüzlü erkek ve kadınlara, Allah'a ortak koşan erkek ve kadınlara azap edecektir. Allah inanan erkek ve kadınların tövbelerini kabul buyuracaktır. Allah bağışlar ve merhamet eder. Evet, Ahzab suresi Medine'de önemli savaşların arkasından, Bedir Savaşı'nın, Uhud Savaşı'nın ve ondan sonraki bazı Yahudilerin mekanlarına doğru yapılan Hayber gibi, Kureyza Yahudiler gibi belli yerlere yapılan savaşların arkasından gelen bir sure. Ve bu surede iki yapı var. Birinci yapı, savaşlar anında, savaşların başlangıcı, devamı ve sonuçlarında müminlerin durumlarını, müminler içindeki ikiyüzlülerin, riyakarların, münafıkların durumlarını ve inkar eden kafirlerin durumlarını tahlil eden ayetler var. Bunun dışında Müslümanların toplumsal yapısını düzenleyen, bu yapıya ilişkin belirli kurallar getiren ve bu kuralların ana noktalarını, ana temalarını inceleyen ayetler var. Küçük bir toplum olmasına rağmen Medine toplumu kısa dönemde çok şey yaşamaya başladı. Öncelikle Müslümanların büyük bir kısmının sağdan soldan hicret etmesi ve bu hicret edenlerin içerisinde en çoğunun Mekke'den gelmiş olması ve Mekke'nin Arabistan'ın kalbi, Arabistan'ın politikasının yönetim yeri olmasının getirdiği dezavantajla Medine'deki Müslümanlar çetin bir imtihandan geçmek durumunda kalmışlardır. Çünkü Mekke putperestliğin kalbi olarak, kalesi olarak kendi içinden kaynaklanmış, kendi içinden çıkmış Müslümanlığın ve hemen yanında Medine'de devletleşmiş olması ve yavaş yavaş etrafına hükmeder hale gelmiş olmasının neticesinde egemenliğinin yiteceğine ve gücünün zayıflayacağına inanan Mekke, bütün Arapları toplayarak Müslümanlara karşı savaşı öne çıkarmıştır. İşte bu noktada biz Yahudilerin, gerek Medine içerisindeki Yahudilerin, gerekse Medine dışındaki Arabistan'daki değişik yerlerde yerleşmiş Yahudilerin, ilk anda putperestlere karşı ehli kitap olarak Müslümanlardan yanaymış gibi tavır almalarının görünürde yanında el altından gizlice putperestlerle ilişkiler kurması ve Müslümanlara karşı el altından mücadele vermesi ve Müslümanlara karşı putperestlerle birlikte hareket edecek politikalar üretmeleri ve hatta putperestlere akıl vermeleri, onları yönlendirmeleri neticesinde Müslümanların büyük bir imtihandan geçtiğini görmekteyiz. Bundan önceki surelerde anlatmıştım. Medine'deki Yahudiler ve Arabistan'a göç etmiş gelmiş, uzun zamandan beri putperestlerle birlikte yaşayan Yahudiler, putperestlerle kavgalı değillerdi. Aralarında uzun yıllar barış içinde yaşayan topluluklardı ve Yahudiler zaten o dönemlerde Roma'nın Hristiyan olması neticesinde ve İsa'nın Yahudilerin Roma İmparatorluğuna şikayetlerinin karşısında İsa'nın Roma İmparatoru tarafından öldürülmesi neticesinde, tarihteki olan bu hadiseler nedeniyle Romalılar Yahudilere karşı Hristiyan olduktan sonra büyük bir düşmanlık beslediler. Ve memleketlerinde Yahudilere huzur vermediler. Yahudileri memleketlerinden sürdüler. Yahudiler dünyanın değişik bölgelerine nasıl son yüzyıllarda gitmişler, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılmışlarsa ve sonra işte Amerika'nın himayesiyle bugün ve Osmanlı'nın himayesiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin himayesiyle belli avantajlar sağlamışlarsa, o günde Roma'nın Yahudilere karşı yapmış olduğu sürme hareketlerine, sindirme hareketlerine karşı putperestler kucak açmışlardı. Ve böylece Roma İmparatorluğu içinde yaşayan birçok Yahudi topluluğu, Roma'nın Hristiyan olduktan sonraki baskılarından kaçarak putperestlere sığınmışlardı, yani Arabistan'a sığınmışlardı. Bu vefanın karşılığında uzun yıllar Yahudiler ticaretlerine bakmış, kendi işlerine bakmış ve putperestlerle bir kavga içine girmemişlerdi. Ancak ne var ki Yahudilerin Hristiyanlardan da farklı olarak meseleye bir bakış tarzı var. Eğer kadim bir din anlayışı varsa bunun temeli İbrahim'e dayanır ve İbrahim Yahudidir. Musa'ya dayanır. Musa en büyük peygamberlerden birisidir. Süleyman'a dayanır ve Süleyman'ın imparatorluğu bütün bugünkü Orta Doğu'yu esas alır. Vaat edilmiş topraklar olarak bugünkü İsrail'in bile hedefinde olan topraklar bütünlüğü Süleyman'ın imparatorluğunun sınırlarıdır. Bunun içinde Arabistan da vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir bölümü vardır. Güneydoğu ve Doğu'ya kadar. Suriye, Irak ve İran'ın bir kısmı vardır. Ta Yemen'e kadar uzanır. Seba Melkesi, Yemen Melkesi oraya kadar uzanır. İşte bu noktada ilk anda putperestlere karşı, onların inancına karşı Müslümanlardan yanaymış gibi görünseler de el altından kendilerinin ancak Allah'ın seçilmiş kulları olduğuna inanan bu topluluk Müslümanlara değişik taktiklerle yaklaşmakta, onların inançlarını sulandırmak için ve arkasından da putperestlere el altından yardım ederek Müslümanlığın yok olması için çalışmaktaydı. İşte Medine'de özellikle gerek Bedir Savaşı'nda, gerek Uhud Savaşı'nda ve gerek daha sonraki savaşlarda, Hendek ve Hayber ve Kureyza Yahudilerine karşı yönelik savaşlarda biz Yahudilerin başından itibaren Medine'deki Müslümanların kurduğu devletin başından itibaren kardeşlik anlaşmalarını yapmalarına, o Medine vesikalarını imzalamalarına rağmen sözlerinde durmayarak sürekli bir peygambere dayanan dine inandıkları ve geçmişte peygamberlere dayalı, kitaplara dayalı, vahye dayalı bir dine inanmalarının getirdiği kültürle ve bilgi birikimiyle Müslümanların kafalarını karıştıran felsefeler ürettiği, düşünceler ürettiği becermişlerdir. Mekke'de 12 yıl boyunca sadece inancı için mücadele eden ve bunun karşında her türlü baskıya, zulme uğramış olan ve sonunda bu baskılardan ve zulümlerden hicret etmek zorunda kalan ama bu sürede asla inançlarından vazgeçmeyen Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman Medine'de Yahudilerin ortaya koyduğu tavır ve davranışlar nedeniyle kafaları karışmaya başlamıştır. Onlar putperestliğe karşı bir antipati olarak doğarken Yahudilerin ortaya koyduğu düşüncelere karşı bilgilerinin eksikliği neticesinde kafaları karışmıştır. İşte biz özellikle Medine'de inen surelerde Müslümanların Yahudilere karşı uyarıldığını ve Müslümanların Yahudilerin taktiklerine karşı sürekli bilinçlendirildiğini görmekte ve Yahudilerin uyguladığı politikalar nedeniyle imanlarından taviz veren, imanlarına sahip çıkamayan ve hatta Müslümanların egemenliği nedeniyle inanmadıkları halde Müslümanlardan görünmeye çalışan değişik kesimlerden gelen, Araplardan ve Yahudilerden gelen insanların tahlil edildiğini görmekteyiz bu surede ve bundan önceki surelerde ve bundan sonra da göreceğiz. İşte bu bizim için çok önemlidir. Burada bir topluluktan ziyade, bir ırktan ziyade kesin iman bilincinin, kesin iman şuurunun teşekkül etmesinde bir toplumsal yapı içerisinde bunun nasıl teşekkül edeceği, özellikle ilahi kaynaklı dinlerden beslenen fikirlerin kol gezdiği bir ortamda müminlerin inançlarını nasıl sağlam tutabileceğinin temel esprilerinin, temel esaslarını taşıyan bir manzume, bir ifadeler biçimi olarak Medine'deki sureler bize bir kılavuz olarak gelmektedir. Ta başından beri Bakara suresinden devam eden, arkasından gelen surelerden devam eden bütün bu surelerde biz özellikle Müslümanların çok dikkat etmesi gereken ve egemen oldukları bir toplumda altlarının, düşüncelerinin, fikirlerinin, inançlarının nasıl geri planda gizlice, sinsice oyulabileceğinin, nasıl ben de inanıyorum diyen insanlar tarafından inançların ortaya konulan ve yaşanan dinin nasıl refüze edildiğinin, nasıl bozulduğunun, nasıl tahrip edildiğinin göstergeleriyle bu ayetler bize bir kılavuz olarak gelmektedir, bir yol gösterici olarak gelmektedir. İşte onun için bundan önceki okumalarımızda söylemiştim. Mekki sureler daha çok mantıksal muhakeme ile putperestlere karşı ortaya konmuş düşünceleri ifade ederken ve Müslümanların inançlarını tahlil etmezken çoğunlukla Medine'deki sureler genelde Allah'a inandığını söyleyen toplumların inançlarını tahlil etmekte. Bunlar iki kesim. Birincisi ehli kitap, onların Allah'a inanıyoruz derken yaptıkları sapmaları, yaptıkları hurafeleri anlatan bölümleri içeren ana temalar. İkincisi ise ben Müslümanım diyenlerin Müslümanlıklarının sorgulandığı, inançlarının, imanlarının sorgulandığı ve bunun da sadece sözle değil, sadece inançla, fikirle değil, eylemleriyle, amelleriyle birlikte bütünleştirerek sorgulandığı bir manzumeler bütün olarak Mekki değil, Medeni sureler önümüzde bir yol gösterici olarak. Onun için her iki yapının, Mekki sureler yapısıyla Medeni sureler yapısının özellikle farkları nedeniyle çok önemli sureler olduğu, Allah'ın kitabında önemli bir yer tuttuğunu bilmemiz gerekir. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Allah'tan sakın, inkarcılara ve ikiyüzlere uyma. Allah şüphesiz bilendir, hakimdir. O her şeyi bilir. Sen asla inkar etmişleri dinleme. Allah'tan sakın. Ve ikiyüzlük yaptığını gördüğün insanlara da asla itibar etme. Dirayetli ve dimdik ol. Hiçbir şekilde taviz verme. Sana Rabbinden ne geldiyse ona uy. Onu tahlil etme. Onu etrafındaki inkarcılara ve ikiyüzlere bakarak, onların yorumlarına bakarak Rabbinden sana gelen vahiyleri yorumlama. Neyse o. Asla Rabbinden sana gelen vahiyleri uygularken, onlara inanırken ve onları hayata uygularken asla bu ayeti ben uygularsam, bu ayeti ben hayatıma alırsam inkarcılar ne der ve ikiyüzler ne yapar diye asla düşünme. Onlara göre hareket etme. İşte o gün Allah'ın Resulüne tembih ettiği bu nokta bugün Müslümanlar için çok önemli bir noktadır. Bugün Müslümanlar içinde yaşadığı toplumda Allah'tan gelen ayetleri hayatlarına alırken, onu fikir edinirken, o ayetlerden fikirler edinirken, yaşamlarına sunarken en büyük yaptığı yanlışı bu ayet bize vurguluyor. Müslümanların yaptığı en büyük yanlış Allah'ın ayetlerini olduğu gibi alma yerine içindeki topluluklara, içinde yaşadıkları düzene, içinde yaşadıkları düzenin iktidarlarına ve içinde yaşadıkları toplumdaki inkarcılara, ikiyüzlere, riyakarlara bakarak onlardan gelecek tepkilere, onlardan gelecek fikirlere göre ayetleri yorumlamayı ve ona göre politikalar üretmeyi ortaya koyuyorlar. İşte Medine'deki ilk tutumda, peygamberin de o içinde bulunduğu o yaşamda, bir devlet başkanı olarak, içinde yaşadığı toplumda ve o devletin sahibi olarak emrettiği toplumda Müslümanlar var, Müslümanlar içerisinde ben Müslümanım deyip de ikiyüzlük yapanlar var, münafıklar var ve gerçekten iman etmişler var ve bunun yanında inkar edenler var, ehli kitap var. Hatta ilk sayımda hala putperestliğine devam ettiren ama Medine sınırları içerisine gelip o vesikaya imza atmış topluluklar var. İşte Allah diyor ki sen bütün onlara dikkat ederek gelen ayetleri yorumlama. Rabbinden sana nasıl geliyorsa ona uy ve Allah'a güven. Ben bu ayeti uygularsam şimdi onlar ne der? Ben bu ayeti söylersem, okursam, toplumda uygulamaya kalkarsam, efendim içinde yaşadığım topluluktaki filanca cemaat ne der, filanca grup ne der, Yahudiler ne der, Hristiyanlar ne der, işte ateistler ne der, bilmem kim ne der, filan ne der, nasıl olur? Şimdi uygulasak mı, uygulamasak mı veya uygulasak, nasıl uygulasak, nasıl bir politika üreterek bunları uygulasak gibi bir tereddüde, düşünceye gitme. Sizin de Rabbiniz, onların da Rabbi olarak Allah olan ben diyor Allah. Ben bu ayeti sana gönderdim. Sen bunu olduğu gibi sana ne emredilirse ona uy. Asla bunu içinde yaşadığın topluma göre yorumlama. Benim gönderdiğim şekilde uyarsan o zaman gerçek ortaya çıkacak. İnsanların durumları ortaya çıkacak. Ama sen insanlara göre yorumlarsan insanların durumu ortaya çıkmayacak. Herkes yine aynı şekilde, aynı duygularla, aynı düşüncelerle gelecekler. Ve giderken de tam tersine Muhammed bize uyuyor, uyumaya başladı diyecekler. Muhammed bize dikkat ediyor artık. Bizim dediklerimize itibar ediyor artık demeye başlayacaklar. O zaman yoldan çıkacaksın. Halbuki belirleyici olarak insan düşüncesini, insan inançlarını ve insan yaşamını belirleyici olarak gönderilen ayetler, insanlar arasında gerçekten inananlarla kar edenleri ayıracak ve Allah'a ve Resulüne dost olanlarla Allah'a ve Resulüne düşman olanları ayırmak için bıçak gibi keskin bir şekilde gönderilmiştir ayetler. Gerçekleri ortaya çıkarmak için. Gönderilen ayetleri eğer insanların duygularına ve düşüncelerine göre yorumlarsan, onların yaşamlarına göre yorumlarsan, o zaman ayetlerin yeryüzündeki gerçekleştirmek istediği anlamı değil, insanların yaşamlarına göre ayetleri tevil ederek ortaya korsun ki o zaman insanların yaşamını kısıtlamış olursun. Sakın bunu yapma. Allah onların yaptıklarından ve senin yapacaklarından haberdardır. Sen Allah'a güven, vekil olarak Allah'a sarıl ve asla onlara düşünme. Onların vekili olma. Onları da müdafaa edecek veya ayetleri onlara göre yorumlayacak bir yola da girme. Şunu unutma ki Allah insanın içine iki kalp koymadı. İnsanın içinde tek kalp var. Bir yerden bir yeri seçecek. İnsanlar nereyi seçtiyse ona göre hareket edecek. Müminlere söyle. Müminler cahiliye dönemden gelen adetlerle kendi eşlerine karşılık herhangi bir tartışmada, herhangi bir ne bileyim itişmede, kalkışmada, herhangi bir sürtüşmede şöyle yemin etmesinler. Senin sırtın anamın sırtı gibidir demesinler. Yani eşlerini anneleri gibi gördüklerini söylemesinler. Bu çok büyük suçtur. Böyle bir şey olmaz. Bu gerçeğe karşı yapılmış en büyük hakarettir. Onlar sizin anneleriniz gibi değildir. Eşleriniz sizin asla anneniz değildir. Ama insanlar nedense çıkıp hemen en ufak bir tartışmada, en ufak bir sürtüşmede hemen duygusal sömürüye veya egemenliğe, erkek egemenliğine giderek karılarına diyorlar ki siz benim annem gibisin, ben bundan sonra seninle birlikte olmam. Ben seni annem gibi görüyorum. Bir insanın, bir erkeğin eşine ben seni annem gibi görüyorum demesi gerçeğe aykırıdır, yaratılışa aykırıdır. Tabii mefhum muhalif olarak o gün erkek toplumda egemen olduğu için, erkekler bunu daha çok yaptığı için, erkekler burada uyarılmıştır. Ama aynı muhakeme, aynı mantık kadınlar için de geçerlidir. Bir kadın kocasına ben seni babam gibi görüyorum demeye başlarsa bu da büyük bir suçtur. Ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi saymanızı size meşru kılmamıştır. Siz evlatlıklar edinebilirsiniz. Ancak onları meşru olarak, evlatlık olarak görürken asla öz oğullarınız gibi tutmayın. Tabii buradaki öz oğul anlamında birçok hadiste ve ayette şu olacaktır. Yani onları oğullarınız gibi telakki edin. Onları oğullarınızı nasıl yediriyorsanız öyle yedirin, nasıl giydiriyorsanız öyle giydirin. Anlamının dışında farklı bir açıdan bakarak Allah bunu bize ifade ediyor. Bir sonraki ayette de zaten bunlar ortaya çıkacaktır. Onun için devam edelim, birlikte şey yapalım. Bunlar sizin dillerinizde doladığınız boş sözlerdir. Yani eşinize seni annem gibi görüyorum artık demeniz veya öz olmayan evlatlıklarınıza sen benim öz oğlumsun demeniz veya evlatlık aldığınız kıza sen benim öz kızım demeniz sizin boş sözlerinizdir. Allah'a dikkat edin. Allah gerçeği söylemektedir. Siz sadece gerçek olarak hayatı alın, hayatı yaşayın. Gerçekler üzerinde durun. Evlatlıkları babalarına isnat edin. Bu onların hakkıdır. Eğer bir çocuk evlat etmişseniz onun babasını ifade edin. Filancanın oğlu deyin. Onun babalık hakkını elinden almayın. Bunu yapmanız en büyük suçlardan bir tanesidir. Çünkü her insanın, her annenin annelik ve babalık hakkı mevcuttur. Bunu hiçbir insan kendisine tekelleştiremez. Bugünkü kavramlarla bu insanlık değerinin, insan haklarının temel bir unsurlarındandır. Diğer taraftan miras konusu gelmektedir ki öz evlatların alacakları miras hakkı bakidir. Bunu hiç kimse değiştiremez. Vasiyetler bile değiştiremez. Vasiyetler bile kapitalist sistemdeki gibi, bireysel sistemdeki gibi öz evlatları tamamıyla mağdur edecek, eşleri tamamıyla mağdur edecek bireyci bir anlayışla, inkar edici bir anlayışla, gerçekleri inkar edici bir anlayışla, tamamıyla bencil ve çıkarcı duygularla ve kendisini hesapsız ve sorumsuz kılan bir anlayışla ben bütün malımı istediğime veririm, benim çocuğum olmuş olmamış hiç önemli değil, benim eşim olmuş olmamış hiç önemli değil gibi bir mantıkla asla Allah insanlara baktırmaz ve bakmayı yasaklar. Bu bugünkü kapitalist düzenin getirdiği bir unsurdur batıda. İçinde yaşadığımız toplumdaki hukuk kuralında da batıdaki gibi değildir. Müslümanlıktan esinlenen bir etik değerle çocuklar mirassız bırakılmaz. Ama bugünkü kapitalist düzende insan istediğine vasiyet ederek bütün malını devredebilir, çocuklarına bir kuruş dahi vermeyebilir. İşte Arap toplumunda da o cahiliye dönemlerinde erkek egemenliğinin bugünkü batı kapitalizminin tarzıyla meselelere bakış tarzı vardır. Erkek ben her şeye sahibim, istediğimi istediğime veririm, istediğimi alırım hesabındadır. İşte Allah bunları yasaklamıştır. Erkek istediğini söyleyemez. Eşine annem gibisin diyemez. Evlatlık aldığı bir çocuğa sen benim öz kızımsın, öz evladım, öz oğlumsun diyemez. Malını istediği gibi herkese bırakamaz. Böylece herkesin gerçeğiyle hareket eder. Herkesin gerçeği nedir? Eşi, eşidir. Evlatlık aldığı bir başkasının çocuğudur. Onun babasından babalık hakkını alamaz, onun annesinden annelik hakkını alamaz ve kendi çocukları, kendi varlığının, kendi mallarının bir uzantısı olarak hak sahibidir. İşte Allah bu temel insanlık değerlerini bu ayetlerde belirlemiştir. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız mesela evlat aldığınızların bu takdirde onları din kardeşi ve dostlarınız olarak kabul edin. Öz evladınız olarak değil, sahip çıkın. İçinizden kastederek yaptıklarınız bir yana, eğer siz ortaya koyduğunuz düşüncelerde ve davranışlarda yanılmışsanız size bir sorumluluk yoktur. Allah sizi bağışlar ve merhamet eder. Yeter ki hatanızdan dönün. Müminlerin peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir. Eğer inanıyorlarsa peygamberlerine kendi nefislerinden, kendi canlarından daha çok sevmeleri gerekir. Onun eşleri onların anneleridir. Artık o peygamber, o toplumun lideri ve o toplumun önderidir. İnananlar o peygambere, ona öyle bakmalıdırlar. Büyükleri olarak peygamber onların çok seveceği ve itaat edecekleri bir mevkidedir ve onun eşleri de müminlerin annesidir. Yani müminler onları anneleri gibi görmelidirler. Akraba olanlar, miras konusunda Allah'ın kitabında birbirlerine müminler ve muhacirlerden daha yakındır. Dostlarınıza yapacağınız uygun bir vasiyet bunun dışında. bu kitapta yazılıp bulunmaktadır. Medine vesikası ve arkasından kardeşlik akdi yapıldıktan sonra birçok Müslümanın kafasında biz her şeyimizi bölüştük müminlerle. Mallarımız da birbirimize varisiz, mirasız gibi düşünceler dolaşmaya başladığı için bu ayetler tahsis etmek, miras hukukunu belirlemek, onun mantığını belirlemek için gelmiştir. Peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sağlam bir söz almıştık. Allah doğrulardan doğruluklarını sormak ve inkarcılara can yakıcı azap hazırlamak için bunu yapmıştır. Yani insanları imtihan için ve dünya yaşamından sorumlulukmak için bunu yapmıştır. Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini alın. Üzerinize ordular gelmişti de biz de onların üzerine rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görüyordu. Hatırlayın o dönemleri. Allah'ın size yardım ettiği olayları şöyle bir düşünün. Siz o olaylar içerisinde eğer kendi kendinize kalsaydınız, Allah'ın hazırladığı o atmosferler, o yapı olmasaydı, iyi hatırlayın, ne olurdu? Her şey sizin lehinize cereyan etti. İşte bu Allah'ın size yardımından ibarettir. Onlar size yukarınızdan ve aşağınızdan gelmişlerdi, gözler de dönmüştü, yürekler ağızlara gelmişti. Allah için çeşitli tahminlerde bulunuyordunuz. Tartışmaya başlamışsınız Allah'a. Ciddi bir savaş noktasına geldiği zaman gözleriniz dönmüş, yürekleriniz ağzınıza gelmişti. Daha önceleri de söyledim. Bugün öyle sıcak koltuklarda paslar yerken, çaylar içerken, hoş sohbet içerisinde, içinde yaşadıkları toplumda cihat ilan edenler, gerçekten bir savaşla karşı karşıya gelseler, gerçekten bir kurşunun kendilerine geldiğini veya bir silahın kendilerine çekildiğini görseler, acaba ne yapacaklar? İşte Mekke'nin ilk dönemlerinde de Müslümanların içerisinden böyle cahilce, hiçbir şeyi hesap etmeden, kitap etmeden, hatta Allah cihat emri vermeden gelip Resulullah'a sıkıştıranlar, ya Resulullah bu nedir, bu nedir, biz gidelim vuralım, asalım, keselim, şunu yapalım, bunu yapalım diyen birçok insan savaş emri gelince gözleri dönüvermişti. Nereden çıktı demişlerdi. Ve özellikle savaş anında karşı karşıya geldikleri zaman düşmanla müminler içerisinde, daha doğrusu müminin değerlerin içerisinden bazı gruplar, bazı insanlar, iki yüzlü olanlar, kalplerinde gerçekten iman yerleşmemiş, sadece duygularıyla hareket edenler o gün Allah'a da tartışmaya başlamışlardı. İşte orada inananlar denenmiştir ve çok şiddetli sarsıntıyla denenmişlerdir. Çok şiddetli sarsıntılara uğratılmışlardır ve bu denemeler sürmüştür. Ve bunların arkasından iki yüzlüler ve kalplerinde hastalık olanlar şunu demişlerdir o gün. O günlerde. Allah ve peygamberi bize sadece kuru vaatlerde bulundular. Hani barış, hani zafer, hani rahatlık, hani mükafatlar, hani ganimetler demişlerdi. Hani bugün de Müslümanlar diyor ya, İslam gelecek, vahşet bitecek, İslam gelecek, her tarafa adalet olacak, İslam gelecek, şöyle olacak, İslam gelecek, böyle olacak, İslam gelecek, zulüm ortadan kalkacak, İslam gelecek, şöyle edecek, böyle edecek. Bir sürü hayal ortaya koyuyorlar ya. Halbuki Allah Hazreti Süleyman gibi namlı ve şanlı bir hem peygamber hem devlet başkanının Hazreti Süleyman'ın yönetiminde o devletin yıkılışını bize haber veriyor. Allah peygamberimizin başkanlığında kurulan bir Medine'deki devlet içerisinde Müslümanların hangi çetin savaşlardan geçerek kıtlıklar, savaşlar ve çeşitli ölümlerle, çeşitli felaketlerle denendiğini gösteriyor. Hiçbir zaman insanların bireyci ve çıkarcı anlayışlarıyla ortaya koydukları bir hayali dünyanın Allah'ın imtihanıyla gerçek olmadığını, Allah'ın imtihanıyla bu dünyanın yerle bir edileceğini gelen ayetler bize vurguluyor. Allah müminim diyenleri sadece müminim dedikleri için yalnız bırakmayacak. Onları o sözlerinde doğru söyleyip söylemediklerini hayattaki çetin olaylarla imtihan edecektir. İşte bu noktada müminler arasında ben de müminim diyenler, kalplerinde hastalık olanlar, gelen ayetlere inanmayanlar ve Allah'a gereği gibi inanmayanlar o gün şöyle diyeceklerdir. Yani Müslüman olduk da ne olduk? Hani Allah bize yardım edecekti? Hani Allah'ın dinine gelince barış ve esenlik gelecekti? Hani yeryüzünden zulüm kalkacaktı? Hani adalet hakim olacaktı? Hani şöyle olacaktı? Hani böyle olacaktı? Diye sürekli kafa karıştırdı. Halbuki Allah'ın mekanı sadece dünya değil, zaman Allah için sadece dünya değil. Allah'ın hesabında, Allah'ın katında mekan, dünya öncesi dünya ve dünya sonu zaman da aynı. Allah üç mekana ve üç zamana seslenmekte. İnsana üç zamanda ve üç mekanda bir ömür biçmekte. Ve her mekanın konumlarını kendine göre belirlemekte. Ayetlere dikkat etsin müminler. işlerinden bir takımı şöyle demişti o insanlara, içkilerin, kalplerinde nifak olanların bir takımı. Ey Medineliler, tutunacak yeriniz yok, geri dönün demişlerdi. İşte Allah size vaat ettiği sözleri yerine getirmedi. Peygamberin de ne dediği belli değil. Geri dönün, boşu boşuna ölmeyin. Ve bahaneler uydurun. Deyin ki, evlerimiz düşmana açıktır. Şimdi orada işte biz de gidince evimiz perişan olur, çocuklarımız mahvolur ve evimize işte hırsızlar girer, başkaları el koyar. Halbuki onların evleri açık değildi ki. Sadece onlar bu bahaneleriyle kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin etrafından üzerlerine yuvarılmış olsa, sonra da kendilerine fitne çıkarmaları istense hemen buna geçip derhal yapmaktan geri kalmazlardı. Onlar artık kaçma isteklerinden ve duygularından dolayı, gözünüzü çekiyorum, bütün bu ayetler sahabenin üzerine iniyor. Hani bizim bugün bakıp da kutsallaştıra göklere çıkarıp bir türlü yeryüzüne indirmediğimiz sahabeler var ya, onların üzerine iniyor. Görünürde onların hepsi sahabe, peygamberin arkadaşları. Bu ayetler şu anda neyi anlatıyor? Peygamberin yanında askere gitmiş ve peygamberi sorguya çeken insanları anlatıyor. Ondan, peygamberden izin almak isteyen o sahabeleri anlatıyor. Cihad anında. Onlar o gün öyle düşüncelere kapılmışlardı ki, başlarında peygamber varken ve cihad için İslam ordusu içerisinde toplanmışken ve kafirlerle karşı karşıya gelmişken, öyle bir kulak kabartıyorlardı sürekli. Etraflarından gelecek bir sese bakıyorlardı. İstiyorlardı ki bir an olsun savaş başlamadan orayı terk edelim. Kaçalım. Bunun için önce evlerimiz açık dediler. Resulullah geldi. Sonra Medine'nin etrafından üzerlerine varılmış olsa, yani haberler ulaşmış olsa, yok şöyle oldu böyle oldu işte Medine'yi işte kafirler bastı veya Medine'de bir karşılıklı çıktı veya da bir kavga gürültü çıktı deseler, eyvah evlerimiz elden gidiyor, işte çocuklarımız elden gidiyor diye hemen geri dönecekler. İşte onlar sürekli kulakları bir Medine tarafında, bir olumsuz, en ufacık bir olumsuz bir haber beklediler. Ki o savaş meydanını terk etmek için, bahane için olumsuz bir haber, bir fısıltı beklediler sürekli. Bir karıştırıcı fitne, müminleri cihattan uzaklaştıracak, o anki savaştan uzaklaştıracak ve peygamberin arkasında ordu olmaktan uzaklaştıracak bir fısıltı beklediler. Böyle kulakları Medine'ye dönüştü, oradan gelecek haberlere bakıyordu. En ufak bir karaltıda oradan bir habercinin gelip de kendilerine bir şeyler söylemesini bekliyorlardı. Andolsun ki daha önce sırt çevirip kaçmayacaklarına dair sana söz vermişlerdi. Yani Medine'den çıkarken, o ordunun içine girerken öyle bir iştiyakla, öyle bir cavalliyetle ve öyle bir cüretle o savaşa gitmek için yola çıkmışlardı ama o gün böyle dediler. O anda kaçmak için bahaneler aradılar. İşte Allah onların verdikleri cihat sözünden dolayı onlara soracaktır. Bugünkü Müslümanlar için de soracaktır. Biz Allah için şunu yaparız, bunu yaparız, Allah için şöyle mücadele veririz, böyle mücadele veririz. Biz Allah için kendimizi şöyle ortaya koruruz, böyle ortaya koruruz. Biz işte inkar edenlere karşı şöyle ederiz, böyle ederiz. İşte İslam için şöyle ederiz, böyle ederiz diye o kendi kendimize atıp tuttuğumuz, rahat koltuklar üzerinde çaylar içerken, paslar verirken söylediğimiz her sözden dolayı hesap günü Allah bize soracaktır. Sizler böyle diyorsunuz. Ve dünyada iddia ettiklerimizi gerçekleştirecek, iddia ettiklerimizin neticesinde bizim sözlerimizde durup durmadığımızı ortaya koyacak bir sürü olayı gerçekleştirecektir. Yani Allah için ne verebiliyoruz, neyi harcayabiliyoruz veya hangi Allah için verdiğimiz sözlerden hangisini yerine getirebiliyoruz? Bizim önümüze olaylar koyacaktır ve koymaktadır. Yeter ki bakalım. İşte Allah için harcadığımız zaman ne kadardır? Allah için harcadığımız maddiyatlar ne kadardır? Allah için yapacağımıza söz verdiğimiz ve yapmak istediğimiz, ortaya da konuştuğumuz sözler nedir ve ne kadarını yapıyoruz? Ve gerçekten Allah'ın yolunda mücadele verirken çok ciddi bir sonuçla karşı karşıya gelsek ne yaparız? İşte biz 80'de gördük. 80'den sonra gördük. Müslümanlar birbirlerine selam vermekten bile vazgeçtiler. Allah büyük bir imtihanı ortaya koydu. Müslümanlar 12 Eylül'den sonra birbirlerine selam vermediler. Birbirlerine gelip gitmediler. Günümüzde de Müslümanların her yaptığı şeyin arkasından, her söylediği sözün arkasından onların bu sözlere karşı tutum ve davranışlarını Allah dünyada gerçekleştirip gerçekleşmediğine dair bir hayat hazırlar. Bu hayatta onları gerçekleriyle yüz yüze getirir ve öbür tarafta da sorar hesap günü. Ey Resulüm, onlara de ki eğer ölümden yahut öldürülmekten kaçıyorsanız bilin ki kaçmak size fayda vermez. Eğer size ecel yazmışsa siz yaşatılmazsınız. kaçarak yaşayacağınızı zannetmeyin. Tüm mesele ecelinize bağlıdır. Eğer eceliniz gelmişse, ister savaşta, ister başka yerde, fark etmez, ölürsünüz. Onlara de ki, Allah size bir kötülük dilese, yani mesela düşünün, sizin başınıza bir felaket getirmeyi dilese veya sizin başınıza bir rahmet, bir iyilik getirmeyi dilese, sizi Allah'a karşı kim koruyabilir, kim engelleyebilir? Mesela size bir kötülük dilese, siz kaçarak engelleyebilir misiniz? Veya elinizdeki güçler size yardım edecekler olsa engelleyebilirler mi? Veya Allah size bir iyilik yapmak istese, bütün dünya birleşse Allah'ın yapmak istediği iyiliği sizden uzaklaştırabilirler. İşte bugün görüyoruz. Bir yanardağ İzlanda'da da patladı. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca Avrupa bütün bilimine, bütün teknolojisine, bütün üstünlüğüne rağmen gökyüzündeki bulutlara, yanardağdan çıkan bulutlara ve onların içindeki yanardağ alüvyonlarının, metallerinin ortaya koyduğu etkilere tedbir alamadı ve bütün uçakları iptal etti. Havaya kaldıramadı. Diyelim ki bir savaş anı olsaydı, örnek diyelim, bir savaş anı olsaydı, Avrupa hangi savaş uçağını kaldırabilirdi? Veya hangi füzesini sinyallerle istediği hedefe götürebilirdi? Hangisini? İşte bütün hepsi iptal olur. Bir anda bütün teknolojisi biterdi. Allah bize gösteriyor bakın. Rabbiniz dilerse anında her şeyi bitirir. Dilerse. Dünyada hiçbir şeyin üstünlüğü kalmaz. Hiçbir şey. Şu yanardağ hazinesinde görülen gerçek şudur ki bugün sadece yolcu uçakları değil, bütün savaş uçakları ve bütün uzun menzilli füzeler asla bu metalik havada, bu yanardağdan çıkan bulutların gölgesinde hareket edemez. İş yapamaz. Bitmiştir yani. Allah bize bir örnek olarak gösteriyor. O gün de müminlere işte fil hadisesinde olduğu gibi, o gün de müminlere Bedir'de, Uhud'da ve diğer yerlerde Allah çok değişik yardımlarda bulundu. Kim engelleyebildi? Onun için şunu bilin ki Allah'tan başka dost ve yardımcı asla bulamazsınız. Siz kendi kendinize değerlendirmeler yapmayın. Allah içinizden sizi alıkoyanları, size Allah'ın yardımını kıskanarak kardeşlerine bize gelin, zorlanmadıkça savaşa gitmeyin diyenleri, yani sizi zorla savaşa götürmüyorlarsa asla gitmeyin diyenleri, kalplerine korku gelince ölüm baygınlığı geçiren kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korkulara gidince iyiliğinize olanı çekemeyip sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte bunlar inanmamışlardır. İnanmayanların hayreti ruhiyelerini Allah bu ayette çok ifade ediyor. Onlar zorlanmadıkça savaşa gitmezler. Savaş konusu gelince, Allah yolunda mücadele konusu gelince sanki baygınlık geçirirler. Gözleri böyle baygın baygın döner. Ne diyecekler şaşırırlar. İçlerinden asla gitmeyeceklerini vurgulayan bir bakış tarzı vardır. Sonra savaş ortadan kalkar da, savaşın neticesinde bir zafer paylaşması söz konusu olursa, bir ganimet paylaşması söz konusu olursa ve böylece savaş korkusu ortadan kalkarsa, savaşa gitme korkusu ortadan kalkarsa, o zaman sizin üzerinize düşen iyilikler, zafer gibi, ganimetler gibi onları çekemezler ve onları paylaşma noktasında size sivri dillerini uzatırlar. Bizim de hakkımız burada vardır. Bize niye haksızlık yapıyorsunuz? Onlara niye çok veriyorsunuz da bize az veriyorsunuz derler. İşte bunlar inanmamışlardır. Allah bu sebeple onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah için kolaydır. Bunlar düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlar. Bu birlikler tekrar gelmiş olsalardı, kendileri çöllerde bedeviler yanında bulunup sadece sizin haberlerinizi sormayı dilerlerdi. Aranızda olsalar ancak pek az savaşırlar. İşte o Uhud'da savaştan kaçanlar, darmadağın olanlar ve arkasından o savaş meydanına bir türlü geri dönemeyenler öyle zannediyorlar. Onlar o Medine'nin etrafından düşmanlar gitmedi diye Medine'ye giremediler bir türlü. Gelemediler. Onlar uzaklarda bulunup Medine'nin başına ne geldi, düşmanlar ne yaptı, biz ne yapacağız diye öyle haber beklerlerdi korkularla. Ve inananlar, andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın Resulü en güzel örnektir. Ona bakın. İnananlar düşman birliklerini gördükleri zaman sadece şöyle derler. İşte bu Allah ve peygamberinin bize vaat ettiğidir. Allah ve peygamberi doğru söylemiştir dediler. Çünkü düşman birliklerini gördükleri zaman Allah ve Resulü onlara cennet vaat etmiştir. İşte onlar düşman birliklerini gördükleri zaman inançlarından dolayı orada o düşman birliklerinin şahsında, o düşman birliklerinin görüntüsünde cennetin kapılarını görürler. ve derler ki işte cennetin kapıları. Onlar düşman birliklerini cennetin kapısı olarak görerek derler ki Allah ve Peygamber'e doğru söyledi. Biz o kapıya yaklaştık. İşte ondan sonra bütün mesele o kapıdan içeri girebilmektir. Yani şehit olabilmektir. Kapının ucuna kadar geldik. Bu onların ancak imanlı ve teslimiyetlerini artırır. İnananlardan Allah'a verdiği sözü yerine getiren adamlar var. Kimi bu uğurda canını vermiş, kimin de beklemektedir. Yani kimi şehit olmuş, kimi gazi olmuş bekliyor. Sıram bana gelsin, o kapıdan içeriye ben de gireyim diye bekleyenler var. Onlar sözlerini hiç değiştirmemiştir o iki yüzler gibi. Bu sebeple Allah doğruları doğruluklarıyla mükafatlandırır. Onlar verdiği sözde aynen durmuşlar ve sözleriyle eylemlerini bütünleştirmişler ve sözleriyle yaşantılarını bütünleştirmişlerdir. İki yüzleri de dilerse Allah azaplandırır veya tevbelerini kabul eder. Durumlarına göre onlar iki yüzlükten vazgeçip de gerçekten iman edenler gibi olurlarsa ve yaptığı hatalardan tövbe ederlerse Allah onları bağışlar, merhamet eder. Allah inkar edenleri kinleriyle geri çevirdi. Onlar savaşta bir şey elde edemediler. Kinle ve öfkeyle, nefretle geldiler. Yine yenilere kinle, öfkeyle ve nefretle geri döndüler. Onlar bir hayra ulaşamadı, bir galibiyet yüzü göremedi. Müslümanlara haddini bildiremedi. Çünkü yapılan savaşlarda Allah müminlere yardım etti. Allah kuvvetli olandır, güçlü olandır. Allah kitap ehlinden, kafirleri destekleyenleri kalelerinden indirmiş, kalplerine korku salmıştı. Onların kimini öldürüyor, kimini de esir alıyordu. İşte Uhud Savaşı'ndan ve Hendek Savaşı'ndan sonra Müslümanların Yahudilere karşı yapmış olduğu hareketler anlatılıyor bu kısacık surede, ayette. Yerlerini, yurtlarını, mallarını ve henüz ayağınızı dahi basmadığınız yerleri Allah size miras olarak verdi. Allah her şeye kadir olandır. Özellikle Hendek Savaşı'ndan sonra Yahudilerin yapmış olduğu ihanetler nedeniyle hem Medine'deki hem dışındaki ihanetler nedeniyle Peygamberimiz Hendek Savaşı'nda Mekkelileri püskürttükten sonra Yahudilere karşı harekata girişti. Kendine ihanet eden Yahudileri bir bir kovdu, cezalandırdı, sürdü ve savaştı ve savaşlarda yendi. Ve böyle fetihler de yaptı. Mesela Hayber fethedildi. Bazı yerler fethedildi. Ey peygamber, eşlerine söyle. Eğer dünya hayatını ve süslerini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim de. Çünkü onlar birbirleriyle sürekli tartışıyorlar ve sürekli peygamberden bir şeyler istiyorlardı. Onlar şöyle düşünüyordu. Yani biz peygamberin, yani Medine devletinin başkanının karısıyız. Biz işte şu şana, şu şöhrete sahibiz. İşte şu kadar dünyalığımız, şu kadar şeyimiz olmalı. İşte peygamber bize şöyle davranmalı. İşte ben şöyle olmalıyım, böyle olmalıyım gibi eşler arasında tartışmalar çıkıyordu. Ve peygamberin çok evlenmesine neden olan hasiler de vardı. Kendisine barış teklif eden birçok kabile reisi kızlarını gönderiyordu. Ve bundan dolayı peygamber sayıca çok fazla bir eşe sahipti. İşte bu noktalarda gerek Medine içinden, gerekse Mekke içinden, gerekse diğer kabilelerden gelen eşleri her konumda, her anda, her şartta kendi çıkarlarına yönelik peygamberden isteklerde bulunuyorlardı. Onun için Allah bu ayetleri göndererek dedi ki o eşlerine söyle, topla onları bir kenara. Tartışıp durmasınlar. Senden bir şeyler isteyip durmasınlar. Eğer dünya hayatını ve süslerini, maddiyatını istiyorlarsa de ki gelin size neyim varsa vereyim. Sonra sizi salayım. Çünkü ben bu mantıkta artık size eşlik edemem. Size eşim olarak tamam. Sizler dünya süsü istiyorsunuz ve dünya hayatını istiyorsunuz. Benim hayatım böyle bir şey değil. Benim hayatımda dünya süsü veya dünya hayatı yok. Onun için ben size bunları veririm. Ondan sonra da sizi koşarım. Öyle. Ama eğer Allah'ı, peygamberini, ahiret yolunu istiyorsanız, benim eşim olmaya layık kalmak istiyorsanız ki ben dünya süsü peşinde değilim, dünya hayatının peşinde değilim. Eğer benim mantığımda eş olarak kalmak istiyorsanız bilin ki böyle davrananlara ve bunda sabredenlere, bunda kararlı olanlara Allah mükafat verecektir. Yol ortadadır. Buyurun kendiniz tercih edin de. Onlara iki yolu göster. Ya peygamberin eşi olsunlar, ya da özgürlüklerini alıp istedikleri gibi bir hayat yaşasınlar. Ey peygamberin hanımları, sizlerden biri açık bir ahlaksızlık yapacak olursa, herhangi bir şekilde terbiyesizlik yapacak olursa, mevcut şartlara göre etik değerlere karşı, ahlaki değerlere karşı bir hareket yapacak olursa, onun azabı iki kattır. Bu Allah'a kolaydır. Sizlerden Allah'a ve peygamberine boyun eğip yararlı iş işleyenlerin mükafatı da iki kattır. Çünkü Allah bu mükafatı verecek güçtedir. Ey peygamberin hanımları, sizler herhangi bir kadın değilsiniz ki, sizler başkaları gibi diğer mümin hanımlar gibi değilsiniz. Siz peygamberi temsil ediyorsunuz. Peygamberin eşisiniz. Peygamberin evini temsil ediyorsunuz. Peygamberin siz özel mahremisiniz. Bütün müminlere örnek olması gereken bir Resulün evini temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla aynı Resul gibi size bütün mümin hanımlara örnek olacaksınız. Eğer bu örnekliği yerine getirebiliyorsanız mükafatınız iki kattır. Yok yerine getiremiyor da tersine hareket ediyorsunuz, bu sefer de cezanız iki kattır. Onun için siz farkınızı bir görün önce, tanıyın kendinizi. Onlara öyle de. Karşına al hanımlarını, onlara de ki siz diğer mümin hanımlar gibi değilsiniz. Sizin bir farkınız var. Siz temsil ediyorsunuz. De ki onlara, ben Allah'ın Resulü olarak nasıl örnekliğimle bu dinin örnekliğini temsil ediyorsam, siz de eşlerim olarak, benim eşlerim olarak, bir peygamberin eşi olarak, bir peygamberin özel hanesi olarak siz de diğer mümin hanımlara bir müminin evi nasıl olur, bir mümin hanım nasıl olur örneklik ediyorsunuz. Dolayısıyla bunda azimli ve sabırlı olursanız, bunda kararlı olursanız siz mükafatı iki kat alırsınız. Yoksa bunda azimli ve kararlı olmazsanız, bir ahlaksızlık, bir terbiyesizlik yaparsanız, kuralları çiğnerseniz cezanız da iki kat olur. Tabii bu mantık veya bu öz sadece peygamberin hanımları için mi? Yoksa peygamberlerin hanımlarına böyle söylenmesinin nedeni peygamberin peygamber olduğu için mi? Yoksa onun toplumda bir devletin başı, bir devletin yöneticisi, o günkü toplumun gerek Müslümanların, gerek Yahudilerin, gerek putperest Arapların liderliğini yapan bir insan oluşundan, bir lider oluşundan kaynaklanan bir mantık mı? Eğer şunu dersek, sadece peygamberin hanımları olduğu için böyle oldu, bu hükümlere tabiler dersek, o zaman orada kalmıştır. Yok öyle değil. Buradaki amaç o peygamber Medine'de hem devletin başıydı hem toplumun imamıydı. Dostla düşmana liderlik yapıyordu. Dolayısıyla orada kendisinin de eşlerinin de evinin de bir örneklik temsili vardı. Bu örnekliğin neticesinde bu ayetler onlara gönderildi diye inanıyor isek o zaman toplumdaki her zaman ve her daim her mekandaki topluma önderlik eden bütün müminlerin kendileri de eşleri de bu muhakeme içerisindedir. Bu kavram içerisindedir. Bir topluma mal olmuş, bir topluma yöneticilik yapma durumuna gelmiş, toplumda bir imamet durumuna gelmiş, toplumda bir öne çıkma durumuna gelmiş herhangi bir Müslüman, herhangi bir Müslümanın evi, herhangi bir Müslümanın eşleri bu titizliği göstermek zorundadırlar. Bu titizliğe riayet etmek zorundadırlar. İşte bu ayetlerden giderek. Burada geçmişteki bütün fikir adamları, bütün Müslüman alimler demişlerdir ki, müminlerin önüne çıkan herkes yaptıklarıyla sorumluluk taşır, eşleri sorumluluk taşır, evleri sorumluluk taşır. Bundan dolayı da onlar diğerlerine göre daha çok sorumluluk altındadır. Bunun karşılığında da daha çok hayır yaparlarsa mükafat içindedirler. İşte bugün içinde yaşadığımız toplumda bilinçli olduğunu ifade eden müminler, diğer topluma göre, yani diğer insanlara göre daha bilinçli, Kur'an okuyan, Müslümanlığa sahip çıkan olarak öne çıkmış Müslümanlar, o Müslümanların evleri, o Müslümanların hanımları diğer insanlar gibi olmamalıdırlar. Daha dikkatli, daha titiz, daha kendi tavırlarına, davranışlarına dikkat göstermelidirler. Çünkü onlar bir şeyi temsil ediyorlar. Allah'a olan inancı ve Allah'a olan bağlılığı temsil ediyorlar. Bu temsiliyet ruhundan kaynaklanan bir sorumlulukları var. Bilenin bilgisiyle, inananın inancıyla topluma bir önderliği var ve bu önderliğinin akabinde de sorumluluklar var. İşte bu noktadan giderek o gün peygambere Allah diyordu ki söyle onlara herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Bugünkü toplumda da bilinçli Müslümanın eşi, çocukları herhangi bir kadın gibi değil. Herhangi birisi değil. Toplumun içerisinde bir farklılık arz edecek. Onun için Allah'tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın. Yani cilveli. Yoksa kalbi bozuk olan kimseler kötü şeyler ümit eder. Daima ciddi ve ağırbaşlı olun. Ağırlıklı olun, ciddi olun. Sözlerinizi, tavırlarınızı edaya dönüştürmeyin. Davetkar olmayın. Tabii bu aynı zamanda erkekler için de geçerlidir. Yani sadece burada peygamber hanımları dendiği için böyle demek değildir. Bu erkekler içindir. Erkekler de etrafındaki bulunan kadınlara karşı edalı konuşmamalı. Onların farklı yanlış anlamalarına ve davet ediyor beni gibi düşünerek ona göre tavır almalarına neden olmamalı. Müslüman eşler, Müslüman hanımlar ve erkekler daima ciddi ve ağırbaşlı olmalı ve sözleri, tavırları öyle olmalı. Evlerinizde oturun. Eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın, namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Ey peygamberin ev halkı, buna peygamber de dahil. Bugün ey müminlerin ev halkı diyebiliriz bugünkü toplumda örneklik açısından. Şüphesiz Allah sizden kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister. Allah bu hükümleri gönderirken müminlerin evlerini, peygamberin evini, Müslümanların evlerini topluma önderlik edecek müminlerin evlerine. Çünkü hatırlayın Allah ne diyordu? Ey müminler siz bu topluma, bu dünyada, bu yaşam içerisinde insanlar arasından çıkarılmış hayırları, iyilikleri öne çıkaran, kötülüklerinden uzaklaşan, temizlenen, arınan, orta, vasat, anlayışlı ve aşırı gitmeyen bir topluluksunuz. Siz bir şeyi örneklik yapıyorsunuz. Güzel bir insan tipinin örnekliğini yapıyorsunuz. İnsani kamil olma noktasında bir örneklik yapıyorsunuz. İster erkek olun, ister kadın olun. Sizler buna göre bir aile oluşturmuşsunuz, buna göre bir ev oluşturmuşsunuz. Sizin eşleriniz, kadınlarınız, çocuklarınız ve erkekleriniz ve sizin eviniz. Bütün insanlara bir örnek olarak ortaya çıkacaktır. İşte Allah böyle oluşacak bir ev halkını eşiyle, çocuklarıyla, hepsiyle tertemiz yapmak ister. Onları kötülüklerden arındırmak ister. Bunun için onlara bu kuralları getirir. Ellerinizde okunan Allah'ın ayetleri ve hikmetini hatırda tutun. Şüphesiz Allah haberdar olandır ve latif olandır. Yani her şeyi açıkça belirleyendir. Latif, belirlilik, ayanlık, açıklık demektir. Doğrusu erkek ve kadın Müslümanlar. Bakın burada benim hemen oradan sadece peygamber hanımlarından giderek ortaya konulan ayetleri erkeklerin içine soktuğum mum mantığı zaten buradaki ayettir. Allah hemen arkasından ayetleri bütünleştirerek getiriyor. Diyor ki, doğrusu erkek ve kadın Müslümanlar, erkek ve kadın müminler, boyun eğen erkek ve kadınlar, doğru sözlü erkek ve kadınlar, sabırlı erkek ve kadınlar, gönülden bağlanan erkek ve kadınlar ve sadaka veren erkek ve kadınlar, oruç tutan erkek ve kadınlar, iffetlerini, ırzlarını, namuslarını koruyan erkek ve kadınlar, etik değerlerini koruyan erkek ve kadınlar ve Allah'ı çok anan erkek ve kadınlar, işte bunlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük mükafat hazırladı. Allah ve peygamberi bir şeye hükmettiği zaman, inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka bir yolu seçmek yarışmaz. Eğer Allah'tan bir hüküm gelmişse ve Resul da bu konuda hüküm vermişse, müminler o konuda bir şey demez, başka bir yolu seçemez. Orada Allah'a ve Resulüne uyarlar. Allah'a ve peygambere baş kaldıran ise apaçık bir şekilde sapmış olur. Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye şöyle diyordun. Eşine bırakma. Allah'tan sakın. Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun. İnsanlardan çekiniyordun. Oysa Allah'tan çekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd eşiyle ilgisini kestiğinde onu seninle evlendirdi. Ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla evlenmek konusunda müminlere bir sorumluluk olmadığını bilsin. Allah'ın buyruğu yerine gelecektir. O gün Arap toplumunda şöyle inanılıyordu. İster evlat olsun ister öz evlat olsun. Fark etmiyordu. Bir evladın karısı, daha doğrusu bir insan ister öz evladını ister kendi evlatlığını evlendirmiş olsun. Onun aldığı gelini kendi kızı gibi görüyordu. Onunla herhangi bir evlilik ilişkisi kurmayı Arap toplumu kabul etmiyordu. O günkü örfi değerler, o günkü etik değerler böyleydi. İşte Allah bu Zeyd hadisesiyle bu hükmü bozdu. Dedi ki bundan önceki gelen ayetler de onun için geldi. İşte sizin evlatlığınız öz oğlunuz gibi değildir hükmü geldi. Bu hükümle birleşerek bu 37. ayet bir hükmü canlandırdı. Arapların temel örflerinden biri olan ister öz evlat ister üvey evlat. Onun hanımlarından biri evlatları bıraktığı zaman babaları alamıyordu. Onları kızları gelinleri gibi görünüyordu. Onlarla evlilik yapamıyorlardı. Ama Allah dedi ki onların öz evlat olmayan hanımları normal diğer mümin hanımları gibidir. Eğer boşlarsa, eğer boşanmışlarsa, kocalarıyla bir ilgisi kalmamışsa siz evlenebilirsiniz. Yani onların diğer müminlerden hiçbir farkı yoktur. Öz evlat olmayanın ve evlat olanın diğer müminlerden hiçbir farkı yoktur. Hükmünü getirerek oradaki nikah hakkını kuruyordu. Buradaki hadisede Zeyd peygamberimizin ve evladıdır. Peygamberimiz onu yanına almıştır, onu büyütmüştür, ona bakmıştır ve çok da değer vermektedir. Ve Zeyd peygamberimizin akrabalarından bir kıza aşık olmuştur. Peygamberimize gelmiş durumu aşmıştır. Fakat peygamberimizin o aşık olduğu kız Zeyd'e karşı bir sevgi beslememektedir. Herhangi bir bakış tarzı yoktur. Yani evlilik noktasında. Tersine peygamberin eşi olmak dileğini içinde taşımaktadır. Zeyd'in hanımı. Daha önceden. Fakat peygamberimiz onu Zeyd'e istediği zaman O bu hislerine vurgular ve bu hislerine vurgulamasına rağmen Peygamberimiz onun zevkle nikahlar. Fakat Peygamberimizin içinde de o kadına karşı bir sevgi vardır, gizlemektedir. Ama ne kadına söylemiştir, ne Zeyd'e söylemiştir, içinde vardır. İşte Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordum dediği şey budur. Yani Zeyd'in aldığı akrabasının kızına karşı da kendisinin bir yaklaşımı, bir sevgisi, kalbi bir yakınlığı vardır. İşte onları evlendirmiştir. Evliliklerinin yürümesi için Zeyd'e ve karısına çok tavsiyelerde bulunmuştur sürtüşmelerinde. Fakat bir türlü bu evlilik gitmemiştir. Zeyd karısını boşamak zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra da Peygamberimiz karısıyla evlenmiştir. İşte Allah da bunun nedenini ortaya koyuyor. Diyor ki Zeyd eşiyle ilgisini kestiğinde onu seninle evlendirdik ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde o eşler diğer müminlerin kadınları gibidir. Öz evladının karısı gibi değildir. Dolayısıyla evlenmesinde bir sakınca yoktur hükmünün bizzat hayatta senin vasıtanla yaşam haline getirdik ve böylece bir örneklik yaptık ve bu örnekten ve bu hükümden müminler şunu anlasınlar ki evlatlıklarının karılarıyla boşandıkları zaman evlenebilirler. Bu konuda herhangi bir yasak yoktur. Bu Allah'ın hükmüdür. Allah'ın peygambere farz kıldığı şeylerde ona bir güçlük yok. Yani ey Muhammed sen Allah'ın serbest bıraktığı ve evlenme noktasında sana yol gösterdiği şeyde sana bir güçlük yoktur. Bu Allah'ın öteden beri gelmiş geçmişte uyguladığı yasasıdır. Allah'ın emri şüphesiz gereği gibi yerine gelir. Peygamberlere Allah gönderdiği dini örneklemek, yaşamda bizzat uygulayarak bütün Müslümanlara nasıl uygulanacağı göstermek üzerine bir emir vermiştir. Bu onlar için farzdır. Dolayısıyla Allah buradaki bu evliliği bu noktadan almaktadır. Yani demektedir ki ben sana evlatlığın eşini evlenmen üzerine farz kıldım. Sana da bu konuda bir güçlük yok, bir sıkıntı yok. Yani sen bu farzı yerine getirerek herhangi bir sorumluluk taşımıyorsun demektedir. Allah'ın göndermiş olduklarını tebliğ edenler, Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Allah hesap gören olarak gelir. Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Evet, bu ayet üzerinde çok tartışma çıkıyor ve çok temel hükümler de oluşturulmaya çalışılıyor. İşte Zeyd'in babalığı noktasında veya herhangi bir insanın babalığı noktasında Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil. O Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Buradaki peygamberlerin sonuncusu ifadesinden Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğu ve bundan sonra asla peygamber gelmeyeceği yargısına varılıyor. Bu yargının doğru olup olmadığı noktasında müfessirler çok farklı görüşler serdetmişlerdir. Genel görüş peygamberimizden sonra peygamber gelmeyeceği noktasıdır. Ancak bu Hatemül Enbiya yani peygamberlerin sonuncusu ifadesi müteşabih bir ayetidir. Benzer bir hüküm taşır. Yani bu son ifadesi şu anki gelen son peygamberdir. Fikrini de taşır. Ondan sonra peygamber gelmeyecek hükmünü de taşır. İkisini birlikte içinde bulundurur. Onun için İbrahim dönemine bakarsak İbrahim kendi döneminde son peygamberdi. İsa dönemine bakarsak İsa kendi döneminde son peygamberdi. Musa dönemine bakarsak Musa kendi döneminde son peygamberdi. Muhammed'e bakarsak Muhammed kendi döneminde son peygamberdi. Her peygamber kendisinden sonra gelecek bir peygamber gelinceye kadar son peygamberdir. Yani şöyle algılayın. Bugünkü işte mevzuat sisteminde, hukuk sisteminde veyahut da bugünkü talimatlar sisteminde, bugünkü işte yazılan kitaplar sisteminde örnekleyelim. Bir yazara senin son kitabın hangisidir dediği zaman o son kitabını söyleyecektir. Peki o yazar yazmaya devam edebilir mi? Edebilir. Tabii başka bir son kitap çıkarabilir. Yani daha sonra bir kitap çıkarabilir. Ve yasalar şu anda uygulanan yasalar son yasalardır. Peki başka yasa çıkarılabilir mi? Çıkarılabilir aynı konularda. Eğer biz şöyle dersek, Muhammed son peygamberdir, bundan sonra peygamber gelmeyecektir ifadesini kullanırsak, Allah'ın peygamber gönderme yetkisine müdahale etmiş oluruz. Açık bir hüküm yoksa, müteşabihse. Ki son kavramı müteşabihtir. Biz müteşabih olan bu noktada Allah'a bir engelleme yapamayız. Peki Allah Muhammed'den sonra başka peygamber gönderecek mi? Bilmeyiz, bilemeyiz. Burada sorun şudur, Allah'ın Muhammed'den sonra başka bir peygamber göndermeyeceğine inanmakla Muhammed'den sonra bir peygamber göndereceğine inanmak aynı şeydir. İkisi de Allah'ın yetkisini tartışmak ve onları somutlaştırmaktır. Ve bu bir gaybi konudur. Onun için ben bu konuda şöyle inanmaktayım. Muhammed'den sonra Allah peygamber göndermeyecek hükmü yanlıştır. Bu hükmü asla söylemem. Allah Muhammed'den sonra peygamber gönderecektir. Hükmü yanlıştır. Asla bu hükmü söylemem. Ey inananlar! Allah'ı çok anın. Onu sabah akşam tesbih edin. Yani zikredin. Yani övün, yüceltin. Karanlıklardan aydınlığa çıkarma için size bir rahmet ve istiğfar eden, yani sizin için dua eden Allah ve melekleridir. Şunu unutmayın, yani siz kendinizi yalnız hissetmeyin. Dünyada tek başınıza olsanız da asla şunu unutmayın. Sizin karanlıklardan aydınlığa çıkmanız için ve sizin üzerinize bir rahmet gelmesi için ve sizin günahlarınızın affedilmesi için, sizin için Allah ve melekleri sürekli sizin yanınızda ve sizin için çaba sarf ederler ve size rahmet yağması için ve sizin günahlarınızın affı için Rabb'e dua ederler. Onun için hiçbir zaman mümin olana, Müslüman olana, Allah'ın ayetlerini anlayana hiçbir zaman yalnızlık yakışmaz, hiçbir zaman korku yakışmaz, hiçbir zaman kendisini yalnız hissetmesi yakışmaz. Mümin Allah'ın ayetlerini düşündüğü zaman, Allah'a düşündüğü zaman şöyle düşünür. Şu anda diyelim ki 7,5 milyar insan var dünyada. 7,5 milyar insanda evi de dahil hiç kimse inanmamış, sadece kendisi inanıyor ise şunu unutmasın ki o inanan insana, o inanan mümine dünyada tek başına da olsa bütün yaratılmış melekler ve Allah onun günahlarının bağışlanması noktasında ve ona iyilikler ve rahmet gelme noktasında çaba sarf ederler. Ve o müminin dostudurlar ve o müminle beraberdirler. İşte bu müminin Allah'a olan bağlılığının karşılığında ona bir mükafattır. Ve o inananlara Allah'ın merhametidir. İşte inanmak, hidayet böyle bir şeydir. Karanlıktan aydınlığa çıkmak böyle bir şeydir. Karanlıktan aydınlığa çıkıp hidayet eden bir mümin, dünyada tek başına da olsa, dünyadaki bütün insanlar bir yana, kendisi bir yanadır ve kendisi en güçlüdür. Çünkü Allah'ın yarattığı bütün melekler, bütün yaratılmışlar, onun rahmeti için ve onun günahlarının affı için Allah'a yalvarırlar, Allah'a tövbe ederler, inandığı için. Ve Allah da ona aydınlıkları göstermek ve hidayetin nasiplerini çoğaltmak ve onu arındırmak ve temiz bir yola sokmak için ona bütün iyiliklerini gönderir. İşte bu inancın gücüdür. Bu inancın gücünü anlamak hidayettir. Bu inancın gücüyle hareket etmek hidayettir. Müminler Allah'a kavuştukları gün onların bütün sözleri selam olacaktır. Yani barış ve esenlik olacaktır. Onlar orada cömertçe karşılanacak ve bolca mükafat verilecektir. Ey Resul, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve Rabbinin izniyle sadece Rabbine çağıran, nurlandıran, insanları aydınlatan bir ışık olarak göndermişizdir. Sen insanlar için bir ışıksın, bir nursun, bir aydınlıksın. İnananlara Rablerinden büyük bir lütuf olarak müjdele. Sen insanlara, inananlara bir lütufsun. Rabbinden seçilmiş, Rabbinin katından seçilmiş, onları karanlıklardan aydınlığa ulaştıran bir lütufsun. Seni öyle değerlendirsinler. İnkarcılara, ikiyüzlere asla itaat etme. Ona göre davran. Çünkü senin onlara bir ihtiyacın yok. İnkarcılara ve ikiyüzlere senin bir ihtiyacın yok. Unutma ki sana ve bütün müminlere Rabbinin yarattığı bütün melekler sizin için dua eder ve sizin iyiliğiniz için dua eder ve Rabbiniz sizin rahmetiniz için, size iyilikler için çaba sarf eder. Tüm Rabbinin iyilikleri sana ve inananların üstünedir. Onun için sen hiçbir şekilde inkarcıların ve ikiyüzlerin kaprislerine boyun eğmeye ihtiyacın yok. Onlara ihtiyacın yok senin. Onlara muhtaç da değilsin. Sen onlardan üstün ve onlardan daha hayırlı bir yol üzerindesin. Ve onlar karanlığa koşarken sen bir ışıksın. İnsanlığın önünde hidayetin ışığı ve insanların yolunun aydınlatıcısı olarak pırıl pırıl önde koşansın ve müminler de senin arkandan koşarlar. Onun için sen asla dönüp de inkarcılara ve ikiyüzlere, onların kaprislerine, onların bencil, çıkarcı duygularına bakma ve onlara asla itaat etme. Onlardan da bir şey bekleme. Ve onlar sana eziyetli sözler söylerlerse ve sana senin hoşlanmayacağın şeyler söylerlerse onlara aldırma. Sen Allah'a güven, çünkü güvenilecek tek Allah'tır. Ey inananlar, mümin kadınlarla nikahlanıp onları temasta bulunmadan boşadığınızda artık onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur. Kendilerine bağışta bulunarak onları güzellikle serbest bırakın gitsinler. mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayılarının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve peygamber nikahlanmayı dilediği takdirde müminlerden ayrı sırf sana mahsul olmak üzere kendisinin mehrini peygambere hibe eden mümin kadını almayı helal kılmıştır. Yani şu anda peygamber olmadığına göre orayı geçelim, müminlerin kimlerle evlenebileceğini, evlenme noktasında kimlerin onlara serbest olduğunu vurgulayan ayettir, bu hükümlerdir. Akraba olmayan insanlar, müminler, müminlerden akraba olmayanlar, kadın ve erkek evlenebilirlerken, akraba olanlardan amca kızlarıyla, amca oğullarıyla, hala kızlarıyla, hala oğullarıyla, dayı kızlarıyla, dayı oğullarıyla evlenilebilir. Eskiden Araplarda böyle adetler yokmuş. Yani onlar akrabalık evlilikleri yapmazlarmış. Eski Türklerde de yok biliyorsunuz. Bugün hala da eski Türklerin anlayışından giderek birçok macur kesimi, yani bizim macur dediğimiz işte batıya doğru gitmiş sonra geri dönmüş topluluklar akraba evlilikleri yapmazlar. Ama Allah burada evlenilebileceğini vurgulamaktadır. Yani dayı kızları, dayı oğulları, hala kızları, hala oğulları, teyze kızları ve teyze oğullarıyla evlenilebileceğini ifade eder. Tabii bugünkü tıbbın ortaya çıkardığı akrabalık bağlarından meydana gelen çocuklar üzerindeki yan tesirleri düşünerek de dikkate alabilirsiniz. Bunun da tedbirleri bugün mevcut. Geçmişte akrabalık bağlarından dolayı meydana gelen sakatlanmaları dikkate alarak akrabalarla evlenmeyi genelde engellemeye düşünen düşünceler bugünkü tıp dünyasında veya bugünkü bilim dünyasında söylenmiş olsa da bunlar çok cüzidir. Yani aşırı bir şekilde ortaya konmuş değildir. Geçmişteki toplumların içerisinde akrabalık evlilikleri bu ayetlerden giderek çoktu. Aralara da sakat çıkıyordu. Akraba evliliği olmayanlardan da sakat çıkıyordu. Yani kan uyuşmazlığı dediğimiz halse sadece akrabalar arasında değil, akraba olmayanlar arasında da vardı. Ama akrabalar arasında biraz daha oran olarak fazlaydı dinde ibariyle. Ama bugün kan uyuşmazlığı neticesinde meydana gelecek yan etkileri önleyici bir sürü tedbir vardır. Onun için artık bugün sorun değildir. İşte bu hükümler, bir zorluğa uğramamak, müminlerin bir zorluğa, peygamberin bir zorluğa uğramaması için Allah tarafından gönderilmiş hükümlerdir. Bunlardan istediğini bırakır, istediğini yanına alabilirsin, sırasını geri bırakmış olduklarında da arzu ettiğini yanına almanda sana bir sorumluluk yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri, hepsine verdiğin şeylere razı olmalarını daha iyi sağlar. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah bilendir, halimdir. Bundan sonra sana hiçbir kadın, cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar hoşuna giderse gitsin, hiçbirini boşayıp başka bir eşle değiştirmen helal değildir. Allah her şeyi gözetmektedir. Bunların üzerine çok fazla durmayacağım çünkü burası peygamberle alakalı bir şey. Onun kendisi şahsına münasır hükümler. Şu anda peygamber olmadığına göre bizi çok ilgilendirmiyor nedir ne değildir diye. Sadece bilgi olarak gelir, o da önemli değil. Ey inananlar! Peygamberin evlerine yemeğe çağrılmaksızın vakitli vakitsiz gitmeyin. Fakat davet edildiyseniz girin ve yemeği yiyince dağılın. Sohbet etmek için de girip oturmayın. Bu haliniz peygamberi üzüyor. O da size bir şey söylemeye çekiniyor. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. Bu sayede sizin gönülleriniz de onların gönülleri de daha temiz kalır. Bundan sonra ne Allah'ın peygamberini üzmeniz ne de onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Doğrusu bu Allah katında büyük bir şeydir. Burada çok önemli özellikler var. İşte bir toplumun önderi, kendisinden bilgi alınabilecek kişi, özellikle peygamber olunca bu daha önemli bir noktaya geliyor. Dolayısıyla ihtiyaç olan insanlar, peygamberin yanında bulunmak isteyen ve peygamberden bir şeyler öğrenmek isteyen insanlar, gündüz demiyor, gece demiyor, her an peygamberin kapısını aşındırıyordu. Örneğin akşama kadar bahçesinde çalışmış, gelmiş, yemeğini yemiş, artık işini, günlük işlerini bitirmiş, geliyordu, peygamberden de bir şeyler öğrenmek istiyordu. Tamam da, o işini bitirmiş de peygamber artık akşama kadar zaten belli şeylerle uğraşmış, o da işini bitirmiş, bir dinlenecek, bir zaman ortaya koyacak. İnsanlar kendi işlerinden vakit ayırıp peygamberin yanına gelmiyordu. Peygamberin yanına işlerini bitirdikten sonra gidiyorlardı. Peygamber de kendi işini bitirmiş, diyelim ki yatacak, diyelim ki eşleriyle birlikte olacak, diyelim ki çocuklarla birlikte olacak, diyelim ki işte dinlenecek. O günkü müminler, art niyetle değil, samimi duygularla, daha çok peygamberle birlikte olmak, daha çok peygamberin yanında olmak, daha çok onunla sohbet etmek için her türlü fırsatı değerlendirerek, her türlü boşluğu değerlendirerek peygamberi meşgul ediyorlardı. Ama peygamber de bir insandı. Evliydi, çocuk sahibiydi. kendi çocukları olmasa da torunlar vardı, evlatlıklar vardı ve eşler vardı. Eşler de öyle sınırlı değildi, bir süreç vardı. İşte bu ayet peygamberin insan olarak söyleyemediği, Müslümanlara söyleyemediği bir şeyi Allah ayetiyle insanlara, inananlara söylettiriyor. Diyor ki, peygamber davet etmeden yemek zamanı peygamberin yanına gitmeyin. Ancak peygamber bir şekilde yemeğe davet etmişse gidin. Yani ki her toplumun kendi yemek vakitleri var. Her toplumda. Arapların da kendine göre bir yemek vakitleri var. Hem peygamberin yanına gidelim, hem orada işte biraz yemek yeriz, hem efendim sohbet ederiz mantığıyla hareket etmeyin. Peygamber size her zaman duyuracak değildir. Az bir şeyi de vardır. Belki kendi ailesi yiyecektir. Nereden biliyorsunuz yani? O sürekli sizin gibi çalışan da değildir yani. Onun için dikkat edin. Peygamber sizi davet ettiyse gidin yemeğe. Böyle her aklınızı estiğinde peygambere sohbet için gitmeyin. Yemek yemeye davet edilseniz sohbet etmek için yemekten sonra kalmayın. Peygamberin belki işi vardır. Dinlemek istiyordur. Dikkat edin. Ama peygamber oturun derse oturun. Peygamber yemeğe çağırırsa gidin. Peygamber sohbete çağırırsa gidin. Ama kendiliğinizden yapın. Onun da bir özel hayatı, onun da bir kendi insanlık itibariyle yapacağı şeyler olduğunu düşünün. Bugüne kadar düşünmediyseniz de bundan sonra bu ayeti görerek, bu ayeti düşünerek düşünün. Tabii bu aynı zamanda bugün için de geçerli. Bugün de Müslümanların önüne çıkan, Müslümanlara liderlik yapan fikirleriyle, düşünceleriyle insanlar vardır. Bu insanların hayatlarına da sürekli müdahale etmek Müslümanlara yakışmaz. Bu ayetlerin üzerinden giderek söylüyorum. Çünkü onların da kendi işleri vardır, kendi ailevi hayatları vardır. Zırt pır zırt pır zırt pır, yani yerli yersiz, canım istediği zaman giderim, konuşurum, giderim, sohbet ederim diyemem. İşte burada ince bir nezaket ölçülerini, değerlerini Allah bu ayetiyle belirlemektedir. İzin isteyerek gitmek, çağırınca gitmek bir adet olarak gelişmelidir demektedir. Peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. Yani illaki onu eşlerini görmek durumunda olmayın. Yani evin içine müdahale etmeyin. Bu sayede sizin gönüllerinizde onların gönüllerinde tertemiz olur. Yani bir art niyet olmaz. Başkaları da bir art niyet düşünmez. Bu bir kuraldır. Artık bu ayet geldikten sonra hiçbir peygamber hanımı diğer toplumdaki insanlarla karşı karşıya gelerek görüşmedi. Kapının arkasından görüştü. Artık bu ayet geldikten sonra bu ayette hanımların uyduğunu düşünerek hiç kimse peygamber hanımları ve onlarla konuşacak olan müminler hakkında bir dedikodu çıkarmadı. Çünkü o günkü toplumda riyakarlar, ikiyüzlüler, münafıklar ve Yahudiler her türlü dedikoduyu çıkarmaya hazır bir şekilde bekliyorlardı bugünkü gibi. Bugünkü basında öyle ya medya, aynı şekilde. Bugünkü medya neyse düşünün, aklınıza getirin, o günkü Yahudiler, ikizler ve riyakarlar, münafıklar aynı. Hiç değişmez. Bundan sonra ne Allah'ın peygamberini üzmeniz, ne de onun eşlerini nikahlamanız size asla caiz değildir. Peygamber boşasa da artık o kadınlarla evlenmeyin veya peygamber vefat ederse evlenmeyin hükmü bu noktada gelmiş ve bundan sonra da Müslümanlar öyle davranmıştır. Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah şüphesiz hepsini bilir. Onların babaları, oğulları, eşek kardeşlerin oğulları, kız kardeşlerin oğulları, hizmetçi kadınları ve cariyeleri hakkında bir sorumluluğu yoktur. Allah'tan sakının çünkü Allah her şeye şahittir. Yani şöyle düşünmeyin. Babamız var, oğullarımız var, kardeşlerimiz var, eşek kardeşlerimiz var, eşek kardeşlerimiz çocukları var, kızları var, halalarımız var, teyzelerimiz var, hizmetçiler var, kadınlar var, cariyeler var. Bütün bunların bir sorumluluklarını taşıyacağız. Yok öyle bir şey. Herkes kendi sorumluluğu taşır. Herkes Allah'ın kurallarına uyma konusunda meydana getirdiği doğru ve yanlışlar noktasında herkes kendi sorumluluğu taşır. Ya ben işte kardeşim var, kardeşimin de sorumluluğunu taşırım. Babam var, babamın da sorumluluğunu taşırım. Onun için ona göre davranmam gerekir. Mantığı yanlıştır. İşte bu mantık baskıcı bir yanlışlık olur. Allah onun için bu ayetinde diyor ki ey müminler. Ne babalarınızın, ne oğullarınızın, ne eşek kardeşlerinizin, ne işte annenizin, ne babanızın, ne akrabalarınızın sorumlulukları size ait değildir. Dolayısıyla siz iman noktası, amelleri yerine getirme noktasında bir mümin olarak uyarabilirsiniz ama asla ben senden mesulüm, sana ben doğrusunu yaptırmazsam suç işlemiş olursun, bu suçtan dolayı benim özürüme de bir sorumluluk gelir, ben bunu kabul etmiyorum, onun için yapmak zorundasın deyip elinize kılbacı alamazsın. Baskı metodunu uygulayamaz. Bu ayet baskıyı uygulayamayacaklarını, baskıya karşı müminleri engelleyen bir ayet olarak bu ayet gelmiştir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygamberi överler. Ey inananlar siz de onu övün, ona selat ve selamı getirin. Yani peygamberi anınca ona selam gönderin, ona selat edin. Hani bugün sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz ya Arapçasıyla. Yani ona işte peygambere selam olsun gibi, ona iyilikler olsun, ona esenlik ve barış olsun, Allah katında iyi olsun manasında bir hatırlama, bir övme yapın ve onu öyle anın. Ona gönlünüzden bir değer biçtiğinizi ona gösterin. O rastlantı bir arkadaşınız gibi, bir kişi gibi değildir artık. Yani. O Allah'ın Resulüdür ve o Resul'den farklıdır, diğer müminlerden farklıdır. Senin mahalle arkadaşın gibi Ahmet, Mehmet demeniz yakışmaz yani. Muhammed deyip geçmeniz sanki mahalle arkadaşınız gibi yakışmaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demeniz veya o Allah'ın Resulü Muhammed demeniz, ona selam olsun demeniz önemlidir ve bu sizin ona karşı gösterdiğiniz bir saygı ifadedir. Allah'ı ve peygamberini incitenlere Allah dünyada da ahirette de lanet eder. Onlara alçaltıcı bir azap basılar. İnanan erkek ve kadınları yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenler şüphesiz iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar. Bundan sakın. Elinizde delil olmadan hiçbir şey söylemeyin, hiçbir şey yapmayın. Mutlaka ellerinizde bir delil olsun. Ki elinizde bir delil olsa bile örnek diyelim. Diyelim ki elinizde delil var. Onu ortaya çıkarmak, onu ifşa etmek ile onu gizlemek ve o müminle gidip o elinizdeki delille onun yaptığı hatayı ona hatırlatıp düzelmesi için ona zaman vermek, fırsat vermek sizin de günahlarınızın örtüleceğine bir kefaret olarak Allah bundan önceki surede ifade etmişti ve biz de onu dile getirmiştik. Kaldı ki Müslümanların yaşadığı bir toplumda Müslümanların yapmış oldukları hatalardan dolayı onlara ceza verecek, onların hatalarına hükmedecek müminler değildir. Kişiler değildir yani. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerini ve bundan dolayı incitilmemelerini daha iyi sağlar. Allah bağışlar ve merhamet eder. İşte bugünkü toplumda da bu ölçü çok ciddi bir şekilde ortaya konmaktadır. Yani bir ahlaki değer olarak, bir etik değer olarak bugünkü toplumda dile, açılmış saçılmış kadınlara karşı, kızlara karşı toplumun erkeklerinin bakış tarzıyla kapanmış, kendi ciddiyetinde olan kızlara bakış tarzı arasında dağlar kadar fark var. Elbette her toplumda da insan ve kadın aynı yaratılışla yaratıldığı için aynı noktada hareket ediyorlar. Hormonal yapıları aynı şekilde değerlendirmeler yapıyor. Dolayısıyla bir erkek alabileceği kadına karşı, bir şeyler bekleyebileceği kadına karşı, kızlara karşı hareket ederken bir kadın da aynı şeyi hareket edebiliyor. Dolayısıyla burada ciddi olan, tavırlı olan ve verici olmayan insanlar öne çıkıyor ve bir özgürlüğün ve bir namus değerlerinin ve bir etik değerlerinin ve insani değerlerinin incitilmemesi noktasında örtünmenin ve kendisine sahip çıkmanın bir onur olduğunu vurgulanıyor. Eğer böyle yapmazsanız, bir hatalar işlerseniz şunu unutmayın ki hatalarınızı dönmeniz sizin bağışlanmanıza ve Allah tarafından size merhametle karşılık verilmesine nedendir. İkiyüzlüler, kalplerinde fesat bulunanlar, şehirde bozguncu haberler yayanlar, eğer bundan vazgeçmezlerse andolsun ki seni onlarla mücadeleye davet ederiz, sonra çevrende az bir zamandan fazla kalamaz. İşte bu çok önemlidir. Etrafınızda eğer ikiyüzlü, riyakarca, sürekli dedikodu çıkaran, sürekli gıybet yapan, sürekli fitne fesat uyduran insanlar varsa onlarla mücadele etmek şarttır. Bu ayet bu hükmü ortaya koymaktadır. Allah Resulüne bu konuda görev veriyor ve diyor ki sen etrafında bozgunculuk yapan, fitne fesat uyduran ve yalan haber sayan, kalplerinde fesat bulunan ve ikiyüzlü davrananlara seni mücadeleye sevk ederiz, mücadeleye davet ederiz. Müminler de aynı şekilde. Müminler de zaten böyle zulüm doğuran, fitne fesat doğuran, bozgunluk doğuran şeylere karşı mücadele etmek zorundadırlar. Lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanır ve hem de öldürülürler onlar bugün. Tabii o toplumsal olarak devlet olduğu zaman Allah Resulü'ne bir devlet başkanı olarak Allah'ın verdiği bu yetki. Onları engelle, onları sustur, onları dizginlemeye çalış. Yok yapmıyorlarsa, yok bu engelleri aşmaya çalışıyorlarsa, hatta aşıyorlarsa onları da nerede bulursa yakala ve öldür. Allah'ın geçmişlere uyguladığı yasası budur ve Allah'ın yasasında bir değişiklik olamaz. Çünkü toplumda fitne fesat çıkaran, bozgunculuk yapan, yalan iftira yapanlar insan haklarına büyük saldırıda bulunmaktadırlar ve insanlık değerlerini alt üst etmektedirler ve böylece zulüm işlemektedirler. Zulmü yapanları engellemek ve onları yok etmek senin görevindir. İnsanlar senden kıyametin zamanını soruyorlar. Her zaman sordukları gibi. Bugün de hala soruyorlar insanlar ve bu soranlar da kendilerine cevap verecek adamlar arıyorlar. İşte o gün peygamberi arıyorlardı. Cevap verecek adam olarak. Bugün alimleri arıyorlar, bilenleri arıyorlar. Geçmişte alimleri aramışlar. Bugün alim olduğunu zannettiklerini arıyorlar. Bugün bu konuda cevap verecekleri arıyorlar. İnsanlar da çıkıyor işte basında, medyada, televizyonda konuşuyor kendilerine göre. Onlara de ki kıyametin bilgisi ancak Allah katındadır. Ne bilirsiniz? Belki yakındır. Öyle de. Ben bilmem de. Tabi Allah'ın bu ayetine rağmen geçmişte ve günümüzde hala da kıyameti bileceğini, kıyameti bildiğini ve onun hesabını yaptığını iddia eden şarlatanlar var. Bu şarlatanları dinleyen, Kur'an'dan habersiz, Allah'ın dininden habersiz insanlar da var ne yazık ki. Allah şüphesiz inkarcılara lanet etmiş ve onlara içinde sonsuz olarak temelli kalacakları çılgın alevli cehennemi hazırlamıştır. Onlar bir dost ve yardımcı bulamazlar. İşte Allah'ın bu hükmünü kabul etmeyen, Allah'ın bu hükmüne inanmayan, kıyametin ne zaman kopacağı noktasında ikide bir gelip de peygambere soru sorup, peygamberin vereceği cevaptan tatmin olmayan, hala da kıyametin kopacağı günü hesap eden, ona göre davranan, onu dillendiren ve onun zamanıyla ilgili konuşmalar yapan, böylece ayeti inkar edenleri Allah lanet etmiştir. Haberleri var mı bilmem. Allah bu ayetiyle onları lanetlemekte de ve onları çılgın alevli cehenneme atacağını söylemektedir. Onlar yüzleri ateşte çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik derler. Çünkü Allah'a itaat etmek, ayetlerine itaat etmektir. Peygambere itaat etmek, Allah'ın, Resulünün, Allah'ın ayetlerini yeryüzünde nasıl anladığı, nasıl tatbik ettiği sana göre tatbik etmek demektir. Ve bunu yapmayanlar elbette ateşte çevrileceklerdir yüzleri. Yani yakılacaklardır. İşte o gün böyle diyecekler. Keşke. Rabbimiz, biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik. Fakat onlar bizi yoldan saptırdılar. Bahane olarak böyle diyecekler. Sanki Allah onlara akıl vermemiş gibi, sanki onlara bir Allah kalp vermemiş gibi, sanki onlara Allah bir muhakeme, bir irade, bir tefekkür gücü vermemiş gibi. Onlar dünyada çıkarlarına uygun bir şekilde yaşayacaklar, yaşayacaklar, yaşayacaklar. Sonra öbür tarafa gidecekler ve diyecekler ki, biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Fakat onlar bizi yoldan saptırdılar. Sapanlar kendileri değildi. Kabahatı yöneticilere attılar, kabahatı büyüklere attılar. Kimi mezhebe imamını atacak, kimi cami imamını atacak, kimi vaazı atacak, kimi efendim şeyhini atacak, kimi devlet başkanlarını atacak. Kabahat, topu atacaklar, bizim bir kabahatımız yok diyecekler. Peki Allah kabul edecek mi? Tabii hayır. Ve onlar şöyle devam edecekler. Rabbimiz onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanete uğrat diyecekler. Öyle derler. Allah'a itaat etmeyenler, Allah'ın yolundan gitmeyenler, kendi sorumluluklarını üstlenme yerine o gün hesap günü sorumluluklarını başkalarının sırtına atacaklar ama bunların hiçbirisi kabul edilmeyecektir. Ey inananlar! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Nitekim Allah onu söylediklerinden beri tutmuştu. O Allah'ın katında değerli bir kişiydi. Ey inananlar! Allah'tan sakının, dürüst söz söyleyin de Allah işlerinizi kendinize yararlı kılsın ve günahları size bağışlasın. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse şüphesiz büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Doğrusu biz sorumluluğu göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler, ondan korkup titremişlerdir. Halbuki onu insan yüklendi. Tabi bu mecazi, çok güzel, müteşabih bir ayet. Yani Allah diyor ki, ey insan senin yüklendiğin sorumluluğu ben işte şu dağlara, şu yeryüzüne, şu yeryüzüne sundum. Onlar korktu kaçtı. Yani yüklenmediler. Korktular, titrediler. Ama sen büyük bir cesaretle bu sorumluluğu kabul et. İşte daha önce okuduğumuz sureleşmesinde bazı ayetler vardı. Allah ne diyor? Mümine bir dua öğretiyor. De ki, ey Rabbim bana gücümün üstünde sorumluluk yükleme. Benim ilmimi artır, benim izanımı artır, benim irfanımı artır de. Ben bir yanlışa düşersem bana tövbe yapmayı öğret. Bana kendimle yüzleşmeyi öğret. Bana sana yönelmeyi öğret. Bana aşırı yükler yükleme diye dua ederler o müminler. Peki kim böyle dua etmez? İnkar edenler. Onlar bütün sorumlulukları üstlenirler. Derler ki bizim aklımız var, bizim bilgimiz var, bizim bilimimiz var. Biz her şeyin üstesinden geliriz. Allah da neymiş, dini de neymiş, Resul de neymiş, kurallar da neymiş, şeriat da neymiş, din de neymiş derler. Res çekerler ve bütün sorumlulukları üstlenirler. Allah diyor ki halbuki böyle bir sorumluluğu ben yeryüzüne ve gökyüzüne verdim de onlar titredi ve korktu kaçtı. Ya sen ne yaptın ey insan? Kendi değerini, kendi gücünü bilerek Rabbine yöneleceğine, ondan mağfiret dileyeceğine bütün sorumluluğunu üstlendin. Dünyanın yaşam sorumluluğunu, inancın sorumluluğunu üstlendin. kendini Tanrı ilan ettin, kendini Rab iddiaz ettin ve saptın gittin. Öyleyse senin bu yaptığına karşılık, senin bu cahilce ve zalimce yapmış olduğun yüklenme işinin karşılığında ben de gereken sorgulamayı yapacağım ve bu sorgulamada sana yardım etmeyeceğim ve seni sorumlu tutacağım diyorum. Bunun sonucu olarak Allah ikiyüzlü erkek ve kadınlara, Allah'a ortak koşan erkek ve kadınlara azap verecektir. Bu sorumlulukları yerine getirip getirmemekten dolayı. Allah'a inanan erkek ve kadınların tövbelerinde kabul görecektir. Çünkü insanlar bilerek bilmeyerek yanlış yapacaklar ve bunun karşılığında da sadece inananlar tövbeye yönelecekler ve yöneldikleri için de Allah onların tövbelerini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır ve merhamet edendir. Evet, bu soruyla ilgili düşünceleriniz varsa alalım, buyurun. Evet, bir teşekkür ederiz. Ben uzatmayayım, fazla arkadaşlarım da yanlışları var herhalde. Şey soracaktım sadece, bu evlat edinme konusundaki ayetleri okurken onlar o döneme ait olarak algılanabilir mi? Yani bugün pek çok insan kendi çocuğu olmadığı halde evlat edinmekten çekiniyor. Yani dinen bunun pek de mübah görülmediği gibi bir düşünce topluma hakim. Günümüzde hiç çocuğu olmayan birinin çocuk edinmesi, evlat edinmesi bu ayetlerle orada belirlenen şekilde mi algılanmalı, yoksa bunlar malum Bedir ve Uhud savaşlarının arkasından bu ayetler geliyor. O döneme ait miydi? Nasıl algılamamız gerekiyor mu soracaktım. İyi akşamlar. Evlat edinme dönemsel değil. Bütün dönemlere ait. Bu ayetlerde evlatlıklarla ilgili muhakemede bakış tarzında Arapların bakış tarzını gerçeğe yaklaştıran yaklaşımlar var. Nedir bu bakış tarzı? O günkü Araplar evlat edindikleri zaman ve özellikle sadece Araplar değil, Arap örfü değil, bir de Peygamberimizin Medine'ye gelip de orada kardeşlik anlaşmasını yaptığı zaman ortaya koyduğu bir icraat var. Bu icraatta her şey bölüşülmüş. Şimdi bu iki yapı, gerek Araplardan gelen kültür, örf, gerekse o Medine'deki o kardeşlik anlaşmasının bütünleştirdiği bir anlayışla Müslümanlar o gün şöyle inanıyorlardı. Kendi öz sözüyle evlat edindiği aynıdır. Bu anlayışa varmaların nedeni de ayetler de vardı. Artı hadisler de var. Yani bunlardan mesela en çarpıcı olarak karşımıza çıkanı, siz evlen edindiğiniz kişilere davranışınızda kendi öz ruhlarınız gibi, kendi çocuklarınız gibi davranmadığınız müddetçe iyilik yapmış olmazsınız diyen hadisler de vardı. Ve bu konudaki gelen, bu manalarda gelen ayetler de vardı. Dolayısıyla bu tür yaklaşım biçimiyle, o samimiyetten kaynaklanan o düşüncelerle artık bir noktaya geldi ki Araplar hem kendi örflerinden, tarihinden gelen hem de o yapılaşmadan gelen muhakemeyle kendi öz oğulları gibi evlatlıklarını tutmaya başladılar. Bu tutuş miras hukukuna sirayet etti. Bu tutuş insan ilişkilerindeki konulara sirayet etti. İşte Allah bu sirayetleri hududu aştığı için ortaya koyuyor. Diyor ki hayır, bir, onlar kendi öz evladınız değildir. İki, onların bir babası anası vardır. Siz onları kendi anneleriyle ve babalarıyla değerlendirin ki, öyle isimlendirin ki, çünkü bir isim meselesi var bir de ortada. Hani Araplarda meşhur olan filancanın oğlu, filancanın kızı gibi, kendi evlatlarıymış gibi, işte mesela diyelim ki ben bir evlat alıyorum, Arap örfüne göre kendi oğluma diyorum ki, Mehmet'in oğlu Bilgehan, Mehmet'in oğlu Belirhan diyorum. Bir evlat alıyorum, Mehmet, onun adı Hasan, Mehmet'in oğlu Hasan diyorum. Halbuki Hasan Ali'nin oğlu. Allah diyor ki, onları kendi babalarının ismiyle anın. Babalarının bu hakkını üzerlerinden almayın. Ve kendi çocuklarınızı ondan ayırın. Çünkü kendi çocuklarınızın miras hakları var, onların yok. Ama onların vasiyetten miras alma hakları var. O ayrı. Sen vasiyet edebilirsin ama vasiyetinde sınırları var. Diğer taraftan öz evladın için aldığın bir gelin senin kızın sayılıyor. Ama evlatlığına aldığın gelin kızın sayılmıyor. Evlatlığına aldığın gelin eğer evlatlığın tarafından boşanmışsa veya evlatlığın ölmüşse o normal herhangi bir müminin karısı gibi olur. Aranızda bir nikah akdini sınırlayacak herhangi bir şey yoktur. Evlenebilirsiniz. Bunun da örneklerini Resulullah'ın kendi hayatından gösteriyor. Günümüze gelince geçmişteki bu ayetler dönemsel değildir. Evlatlık mevzuunda evlatlığın olabileceği noktasında delillerdir. Evlatlığı buradaki sınırlayan konular, evlatlığı inceleyen konular sadece evlatlığın yanlış anlaşılmasına yönelik olan konulardır. Evlatlıkların yanlış değerlendirilmesine yönelik konulardır. Bugünkü Müslümanların çekinceli davranmalarına neden ise şudur. Mesela bir erkek der ki ben evime bir erkek alırsam, çocuk alırsam o büyür. Eşim onu kendi evladı gibi yetiştirir. Fakat kendi öz çocuğu değildir. Dolayısıyla eşim kaç yaşında olursa olsun Çocuk kaç yaşına gelirse gelsin, eşimle o çocuk arasında nikah akdini sınırlayacak herhangi bir unsur yoktur. Dolayısıyla erkek o noktadan der ki, karımla evlatlık aldığım erkek arasında herhangi bir ilişkiyi engelleyecek bir şey yoktur. Artı mahremiyet söz konusudur. Dolayısıyla ben erkek evlatlık almak istemem diye noktaya varır. Böyle bir karara varır ve bu karara varan fakihler de hükmederler. Günah olur. Dolayısıyla evlatlık bir erkekle benim eşim aynı mekanda ancak örtülü bulunur. Ev halkından sayılmaz, ev ahalinden sayılmaz, kendi öz oğlu gibi davranamaz. Bir kız çocuğu alırsam bu sefer evin erkeğiyle kız arasında böyle bir sorun çıkar. O kız her zaman evin erkeği tarafından aralarında bir nikah hakkı doğabilir. Dolayısıyla eşiyle arasında bir kıskançlık olur. Eşiyle onunla kızla arasında bir kendi kızı gibi bir durum doğmaz gibi tarihte geçen bu tartışmalarla bu tür engeller getirmişlerdir. Bugünkü fıkıh kitaplarına baktığın zaman evlatlık noktasına çok sıcak bakış yoktur. Ancak buradaki benim görüşüm bu tür şeylerin hepsi biraz uç fikirlerdir. Uç fikirler olduğu için gereksiz fikirlerdir. Dolayısıyla Allah evlatlık konusunu yasallaştırmıştır, her daim mevcuttur, her daim söz konusudur. Belli yaşlara gelince zaten ilişkiler bir anne oğul gibi, bir baba kız gibi sürer. Bu sürüşlerde farklı bir nokta çıksa bile örnekleyelim. Mesela anne oğul arasında koca öldükten sonra yetiştirdiği evlatlık arasında bir nikah hakkı söz konusu olursa veya aldığı kızla, evlatlık aldığı kızla karısı öldükten sonra bir evlilik söz konusu olursa bunlar zaten haram değildir. Nikah hakkı serbesttir. Sadece dışarıda nasıl davranıyorsa içeride de aynı davranır, iş biter. Onun için burada önemli olan ince noktaları bulmaktır. İnce noktalar nedir? Bir mümin topluluğun fakire fukaraya sahip çıkarken evlatlık alarak da belli insanların yetişmesinde, belli insanların var olmasında, ortada yaşam sürmesinde ve kendi evlat ihtiyaçlarını görmesinde önemli unsurlardır. Çok çok önemli unsurlardır. Bu toplumun önderleri sayılan sahabeler ve peygamber Medine'ye geldiği zaman kardeşlik aktı içerisinde her zaman söylüyorum kadınlarını, çocuklarını, mallarını bölüşmüşlerdir. Çocuklar bölüşürken evlatlık alınmışlardır. Dolayısıyla bu dinin temeli, Medine'de bu devletin temeli, Müslümanların kuracağı devlet temeli bir paylaşım esasına dayanır. Şimdi siz Resulullah'ın örneklediği ve sahabenin örnekliği ve Allah'ın tasdik ettiği bu paylaşımı o döneme aitti. Müslümanlar bu paylaşımı bencil çıkarlarıyla yorumlayarak kendi zamanlarına uyarlayamaz derseniz o zaman Allah'ın ortaya koyduğu adalet ve eşitlik ilkesine ve de bu kurallarla neyi gerçekleştirmek istediği mantığına ulaşmış olmaz. Önemli olan burada neyin helal neyin haram olma noktasında Allah'ın koyduğu sınırların varlığını kabul etmektir. İnsanların kendi kafalarından, kendi akıllarından ürettikleri, kendi iştahatlarıyla ürettikleri sınırlar Allah'ın dininin önüne geçtiği zaman biliyorsunuz o insanlar kendi kurallarını, din ve kendi fikirlerini ortaya koyarak da, kendi görüşlerini ortaya koyarak da kendilerine Rab iddiası etmiş olurlar. Şimdi biz Kur'an'daki ayetlerin tamamını okuduğumuz zaman ne göreceğiz? Evlatlıklar konusunda Allah'ın koyduğu sınırlar vardır. Bu sınırlarda evlatlık yasak değildir. Ama evlatlığın değerlendirilmesindeki özler bellidir. Şimdi evlatlığı yasaklayan bir düşünce, Allah'ın helal saydığı bir şeyi haram sayma noktasında dinin karşısına dini hüküm koyarak Rab iddiası eder kendisine. Artı Allah'ın koyduğu evlatlıklar ilgili sınırları ve anlayışın dışında başka anlayışları ve başka sınırları getirmek ise yine aynı şekilde Allah'ın koyduğu hükümlere karşılık hüküm üretmektir. Bu da aynı zamanda din üretmektir. İnanan insanlar bundan uzak durur. Onun için günümüzde Müslümanların evlatlık almasına, evlatlık edinmesine engel taşıyacak her türlü yorum Allah'ın ortaya koyduğu dinin karşısına bir din üretmektir ve bu üretenler de kendilerine Rab iddiası ederler. Onun için Allah onların tutum ve davranışlarından bizi uzak tutsun diyeceğim. Evet, sanıyorum cevabım olmuştur. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim.